ครับผมในคืนนี้ฮะพร้อมแล้วเดอะช็อคไฟติ้งเราจะเริ่มเคาะระฆังสำหรับการเริ่มต้นไฟติ้งกันในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับผมสายแรกของเรานะครับเป็นสายของคุณนิวคุณนิวปัจจุบันอายุ22ปีคุณผู้ฟังคุณนิวบอกว่ามีเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีด้วยย้อนกลับไป 2-3 ปีและคุณนิวให้ชื่อเรื่องว่าเชื่อหรือไม่เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนิวอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณนิวครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ชัดเจนมากเลยครับ น้องนิวโทรมาจากไหนครับเนี่ย ตลาดพลูครับ แถวตลาดพลูเหรอครับทำอะไรครับ ใช่คร ับ ผมเป็นพระเอกลิเกครับผม เดี๋ยวจริงเหรอเป็นพระเอกลิเกเหรอ ครับผม อยู่คณะอะไรครับเนี่ย อยู่คณะพรกมลชัยมณีครับ เหรอแล้วคืนนี้แสดงอยู่แถวตลาดพลูอ่ะครับ อ๋อผมไม่ได้แสดงนะครับคือว่าพักครับผมตั้งแต่เจอเหตุการณ์ไปก็เลยต้องพักก่อนครับ เอาจริงเหรอตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ที่จะมาเล่ากับเราเนี่ยนะ ครับผม เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจอ้าวนะครับผมถือว่าเป็นสายแรกของเราเดี๋ยวช็อคไฟติ้งในคืนนี้นะน้องนิวนะ ครับผม โอเคครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับนิวอยากฟังฮะเชิญเลยครับ ก็ขอเดินเรื่องเลยนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยมีอาชีพเป็นพระเอกลิเกนะครับก็ได้รับงานจากอาผมคือคณะเนี้ยพรกมลชัยมณีเนี่ยเป็นอาของผมครับผมก็หาผมนะครับไปแสดงที่สิงห์บุรี ครับ ก็จัดแต่งแต่งกายเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปสิงห์บุรี ครับ ก็เริ่มด้วยจากก่อนจะทำการแสดงนะครับก็ต้องมีการโหมโรงบูชาครูนะครับเป็นงานประจำปี ครับ ของวัดนะครับไม่เอ่ยชื่อวัดนะครับ ได้ครับ ครับก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็แถวข้างหลังเนี่ยจะเป็นเจดีย์หรืออะไรเนี่ยที่ใส่อัฐิครับ เดี๋ยวนะ ล้อมรอบเลย คือสมมุติว่าเราจะเริ่มแสดงลิเกเราไปตั้งโรงลิเกถูกไหมฮะ ใช่ครับ ครับผมโรงลิเกก็จะยกใต้ถุนสูงขึ้นมานิดนึง ใช่ครับ เราก็ทำการบูชาครูไหว้พ่อแก่ ใช่ แต่ว่าตรงไปตั้งเนี่ยตรงไปตั้งด้านหลังโรงลิเกเนี่ยจะเป็นสถูปเหมือนที่เก็บอัฐิของคนเสียชีวิตนั่นเอง ใช่ครับใช่ครับล้อมรอบเลยล้อมรอบเลย ครับ แล้วผมก็อยู่ตรงช่วงนั้นพอดีก ็ ก่อนจะทำการแสดงใช่ไหมครับก็ถึงเวลาบูชาครูก็ห่มโรงนะครับเขาเรียกว่าห่มโรงสาธุการนะครับก็วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้รับบทเป็นตัวโกงก็จัดแจงแต่งกายอะไรเรียบร้อยถึงเวลานั้นก็ออกไปทำการแสดงในระหว่างที่ผมออกไปได้ลำเนี่ยก่อนจะขึ้นเตียงเนี่ยพี่รู้จักลิเกใช่ไหมครับ รู้ เคยดูลิเกไหม เคยดูครับ ก็ก่อนครับผมก็ก่อนที่จะขึ้นเตียงเนี่ยก็ต้องรำออกไปก่อนพอรำออกไปแล้วเนี่ยในระหว่างที่ผมรำผมมองนะคือคนดูเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าติดเวทีเลยเยอะมากติดกันเลยนั่งติดกันแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างที่ผมรำออกไปเนี่ยสังเกตอยู่ที่หนึ่งคือข้างหน้าเวทีผมเนี่ยจะเป็นมองไกลๆจะเป็นซุ้มวัดซุ้มทางเข้าอะครับกำแพงแล้วก็เป็นซุ้มนะครับมันตรงกันพอดีเลยตรงหน้าฉากลิเกพอดีเลยระหว่างนั้นนะครับผมออกไปเนี่ยเห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาก้มหน้าอยู่บนกำแพงนั่งอยู่นะครับ กำแพงไหนกำแพงวัดอ่ะ ใช่ใช่ครับในระหว่างที่ผมมาเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยคิดในใจว่าทำไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคนดูเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยต้องเยอะต้องแยะตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีคนเลยครับคือว่าเขาเก็บของกันหมดแล้วช่วงนั้นเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยผมออกไปเนี่ยดึกมากครับดึกมากแล้วเขาเก็บของกันหมดแล้วจะมีต้นไม้ใหญ่ๆล้อมรอบแล้วก็มีสมบัตินะครับ ที่ผม เห็นสังเกตเนี่ยก็มีผู้หญิงคนเนี้ยนั่งดูผมแต่ก้มหน้านะ ไกลมาก รู้ว่าดูผมอ่ะ ไกลมาก ก็ไกลครับไกลครับไกลแล้วที่นี้ผมรำอยู่ในรำไปผมก็สังเกตคิดไปในใจนะครับว่าทำไมถึงแบบไปนั่งอยู่ตรงนั้นพิสดารอะไรหรือว่าเราก็คิดในใจว่าอาจจะแบบไม่เต็มหรือเปล่าคนอาจจะแบบว่าคนบ้าอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็คิดแบบนี้นะ ครับ ทีนี้ผมก็รำมาถึงขึ้นเวทีปุ๊บขึ้นเตียงปุ๊บผมก็ร้องอ่ะในระหว่างที่ผมร้องเขามองไม่หยุดสายตาผมมองเนี่ยรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนแล้วคิดในใจ จริงเหรอทำไมอะไรมันฉุกคิดให้เรานึกว่าเขาไม่ใช่คน คือแบบมันขนลุกตลอดเวลาเลยครับแล้วแบบว่ารู้สึกทำแม่งครับเหมือนแบบว่าผู้หญิงคนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วเราก็มันทำให้ผมเนี่ยกดดันไม่ได้ตอนเวลาร้องครับมันกลัวครับแล้วมันแบบว่าเราก็คิดในใจว่าจะทำอะไรหรือเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาเป็นแบบนี้ทำไมเขานั่งอยู่บนอย่างนั้นน่ะนั่งแกว่งขานะ ที่ แล้วเขานั่งแบบว่าก้มหน้าให้ผมอะนั่งก้มหน้าผมยาวมากเห็นเป็นตัวเลยครับเห็นเป็นตัวแบบจระมาก ก็คือเราตั้งแต่ออกมาหน้าโรงเราก็เห็นเขาแล้วนั่งอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ครับใช่ เข้าใจอ่ะครับ ใช่ใช่ในระหว่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันลมวาบเข้ามาเลยเย็นมากใส่ชุดลิเกร้อนมากครับพี ่ ผมบอกเลยโคตรจะร้อนแต่ทีนี้พอสัมผัสได้เนี่ยรู้สึกในใจเรื่องไม่ใช่ละทำแม่งไม่ใช่ละร้องอะไรเสร็จปุ๊บตามเรื่องเสร็จไหมครับก็จะไปนู่นก็จะเดินตามเรื่องของลิเกครับหรือว่าวันนั้นผมเล่นมึงโกงจะไปหาความจะไปเอาความรักจากคนที่ผมรัก อ ะไรเสร็จผมก็ไปแต่ระหว่างที่ผมเข้าเนี่ยผมก็มองนะไม่ใช่ไม่มองผมมองนะก็ยังไม่ไปไหนนั่งอยู่พอเข้ามาหลังเวทีปุ๊บมีน้าคนหนึ่งครับเขาเล่นเป็นตลกแสดงเป็นตลกเข้ามาเล่าให้ผมฟังว่ามาพูดให้ผมฟังว่า คร ับ อานิวเอาแฟนคลับมาทำไมไม่เอาแฟนคลับไปนั่งข้างหน้าหรือไม่ต้อนรับอะไรแกไม่คุยกับแกเลยเหร อ ผมก็งงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมากับพี่กับแม่กับน้องสามคนนะครับจะไม่มีใครแฟนคลับผมไม่มีนี่ผมก็น้าพูดถึงใครเนี่ยผมไม่มีแฟนคลับของคนอื่นหรือเปล่าคนข้างผมหรือเปล่าเขาบอกว่าจะไปโกหกทำไมเราก็น้านั่งอยู่เนี่ยเขาร้องไห้ยืนอยู่ตรงเนี้ยมองอยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่ตรงที่เองเลยเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยคือว่าผมนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมคือว่าชะเง้อหน้ามามองมาหักหันหลังมาหาได้เลยใช่เพราะว่าข้างหลังจะไม่มีอะไรติดนะจะไม่มีอะไรนี่เลยจะมีแค่ชุดลิเกแขวนไว้อะไรแขวนไว ้ คือพูดง่ายๆครับว่าแหวกเสื้อผ้าแหวกชุดลิเกมาเห็นได้เลยน้าเขาบอกว่าใช่ครับใช่น้าเขาบอกว่าเนี่ยนั่งร้องใหญ่ยืนร้องไห้ใหญ่เลยยืนร้องไห้ใหญ่เลยเขาบอกว่านิวทำอะไรทำไมไม่คุยกับแกไม่เอาแกไปนั่งข้างในดีมานั่งเลยอยู่ข้างหลังลุงกัดหมดแล้วเนี่ยลุงกัดหมดแล้วเรียกบอกให้แกไปนั่งอยู่ข้างหน้าสิดูลิเกสิผมเอใจว่าเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ข้างหน้าอยู่เลยทำไมมาข้างหลังกันโดยสภาพที่แบบว่าร้องไห้แล้วตอนที่ผมเปลี่ยนชุลิเกเนี่ย ครับ มันมีเสียงมาตลอดเลยครับพี ่เสียงอะไรอ่ะ เสียงร้องไห้ครับ เหรอ เสียงร้องไห้แบบไม่หยุดไม่หย่อน อ๋อ แล้วก็มีเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งนะครับที่เหมือนจะชอบใจครับในการแสดงข้างหลังจะไม่มีใครอยู่เลยนะครับ ครับ ข้างหลังจะมีแค่นักแสดงแล้วก็น้าอยู่ข้างล่างครับนั่งดูอยู่แล้วก็จะมีผีภาพ ครับ ก็เสร็จอะไรปุ๊บเสร็จสิ้นไปด้วยดีออกมาก็เจออยู่เดิม เจอตรงไหน แต่คราวนี้ไม่ได้นั่งอยู่บนกำแพงนะครับย ื นดูยืนดูได้แบบว่าร้องไห้ เอาเหรอคราวนี้เราเห็นเขาร้องไห้เลยฮะ ใช่ครับทีนี้ร้องไห้ดู โอ้ พอร้องไห้อะไรเสร็จก็ไม่มีอะไรนะครับเสร็จสิ้นก็ทำการแสดงเสร็จสิ้นแล้วผมก็นั่งอยู่ข้างหลังก็เห็นมีคนมาพูดว่าเห็นผู้หญิงคนนี้มองดูนิวหลายรอบแล้ว เดี๋ยวนะแสดงว่าในคณะลิเกเรามีหลายคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยเริ่มเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วด้วย คนที่เห็นส่วนมากเป็นนักดนตรีด้วยครับ เอ้าเหรอ แล้วก็มีคนหนึ่งที่เห็นก็คือผู้ที่กำนนนะครับเป็นคนตั้งกำนนให้ผู้แก่ครับคนเฒ่าคนแก่เขาเห็น ครับ แล้วก็มีตัวตลกคนนี้ครับที่เห็นสามคน ตัวโจ๊กก็เห็นด้วยครับ ใช่ครับก็มาเล่าให้ผมฟังผมว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงผมว่าไ มันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วก็เสร็จสิ้นอะไรผมเขาว่าเล่าให้ผมฟังว่าผู้หญิงคนนั้นยืนดูทั้งหลายรอบแล้วเป็นอะไรกันหรือเปล่าทำอะไรผิดใจอะไรกันทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าผมก็งงนะผมเขาพูดถึงอะไรแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้สนใจครับก็เก็บเครื่องแต่งผ้าเก็บชุดลิเกเก็บเครื่องแต่งอาเก็บอะไรเสร็จสิ้นก็พร้อมที่จะกลับบ้านทีเนี้ยเขามาเล่าให้ผมฟังอีกทีว่ากลับบ้านไปทำบุญใส่บาตรซะ ใครพูด แล้วพระอย่าให้ขาดคอ ฮะใครพูดอ่ะ น้าน้าที่เป็นตลกครับแล้วก็มีอาผมครับรู้สึกได้ที่ว่าจำได้นะครับอาผมพูดว่าไปทำอะไรมาถามจริงไปทำอะไรมาผมว่างงครับงงไปหมดว่าทำไมแต่ละคนพูดจาแบบเหมือนว่ายังไงอ่ะเหมือนเห็นอะไรหรือว่าผมไปทำอะไรมาเนี่ย ครับ ผมว่างงไปหมดแล้วทีนี้ผมก็ฟังครับที่ผู้ใหญ่เขาพูดว่าครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทำทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นดิพี ่ทำไม ผมไม่ได้ทำอ่ะ เออคือเราก็หลังจากฟังหลายคนว่าเขาเห็นแล้วแล้วก็อยู่ดีก็มาพูดกันแล้วว่าไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาเราก็พยายามนึกถึงความคิดหรือว่าย้อนกลับไปว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรมาเราก็นึกไม่ออกถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไร ใช่ครับถ ึ งเวลาผมว่ามาเล่นลิเกแสดงอะไรปกติ คร ับไม่มีอะไร ครับ ก็ถึงเวลานั้นก็ตอนเช้าครับผมก็ไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดไม่ได้ทำอะไรเลยคือไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะทำอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรมาใช่ไหมครับพออีกคืนนึงไปเล่นมาครับไปเล่นมาอันนี้สำคัญมากแล้วหนักที่สุดกลับมาจากงานนี้ก็ทางเข้าบ้านผมเนี่ยครับจะเป็นวัดเลยซุ้มวัดมาใช่ไหมครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยซุ้มวัดเนี่ยขี่รถอยู่พี่ผมเป็นคนขี่รถยนต์นะครับผมเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนมองผมด้วยสายตาอันแบบไม่พอใจ เหรอขนลุก ดุมาก เห ็นเป็นตัวเป็นตนเลยครับพี ่ ผมแบบว่าโอ้โหไม่เคยเจอแบบนี้เลยนักศึกษาผมบอกเล่าให้พี่สาวฟังพี่ผมเห็นผู้หญิงคนนี ้ ใส่ชุดนักศึกษามองหน้าผมในรถเงียบหมด คือระหว่างที่ขับรถผ่านเนี่ยนะแล้วก็พูดเลยเหรอ ใช่ครับใช่ผมเป็นคนเห็นแล้วพูดเลย ครับ แล้วทีนี้เขาเงียบหมดแล้วก็มาพูดอีกทีว่านิวจะพูดทำไมอ่ะจะทักทำไมอ่ะ เ ออบ้าปะเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไร ครับ ทีนี้เสร็จอะไรเสร็จนะครับเข้าบ้านผู้หญิงคนนี้นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน เฮ้ย คือผมขนลุกไปหมดเลยพี ่ ไม่เคยเจออะไรแบบนี ้ครับ คือข้างบ้านอาบน้ำอะไรเสร็จล้างหน้าเสร็จผมก็เช็ดหน้าเช็ดอะไรเพราะว่ามันเช็ดยากมากครับการแต่งหน้าต่างๆในระหว่างนั้นมีแค่ผมคนเดียวอยู่ข้างล่าง ครับ ทุกอย่างนอนหมดแล้วทุกคนนอนหมดแล้วครับมีผมคนเดียวที่นอนดึกผู้หญิงคนนี้ผมได้เสียงเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านครับคือน่าจะชนกันเลยหน้าบ้านจะชนกันเลย ครับ ในระหว่างแถวบ้านผมเนี่ยจะเงียบหมดจะไม่มีใครส่งเสียงดังแต่ระหว่างนั้นผู้หญิงคนนี้เขาร้องไห้แบบจะขาดใจอ่ะ โอ้ฮะ คือผมจะเนื้อออกมาดูหลายรอบมันที่แรกไม่เห็นออกมาอีกรอบเห็น หลายครั้งอยู่ตรงไหน ถ้าเลยจากไปก็ประมาณสัก5-9ครับ ก็คืออยู่ในบริเวณบ้านเราเลยเหรอ ใช่ครับเดินออกหน้าบ้านผมไปนะประมาณ5-9 ผ มว่ารีบที่แรกผมคิดว่าคนปกตินี่แหละร้องไห้รอแฟนอะไรประมาณนี ้ ผมก็ไม่ได้อะไรก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยครับพี ่ครับ ใส่ชุดนักศึกษาขาสั้นกระโปรงขาสั้นสีดำ กระโปรงสั้นอ่ะ ใช่ใช่แล้วผมเนี่ยบังหมดเลย คือผมยาว เสียงเนี่ยใช่ครับพี่ผมยาวแต่เสียงเนี่ยครับพี่ก็ในระหว่างนั้นผมก็รีบขึ้นห้องนอนตอนเช้ามีรุ่นพี่คนหนึ่ง มาตอนเช้าเลยพี่เสร็จเขาบอกว่าเสร็จงานจากแห่แต่วงลำร้องหน้าหน้านะครับ ครับ มาหาผมหน้าบ้านโทรมาหาผมด้วยเขาบอกว่านิวพรุ่งนี้ไม่ดีนะยังไงถึงจะตาแล้วนะ ฮะ ถึงคาดแล้วนะ โทรมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหขนลุก ไม่มาหาหน้าบ้านเลยครับตอนเช้าเลยครับ ร ุ่นพี่คนนี้คือเป็นลูกคนรู้จักกันครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมอยู่มาแบบนี้พูดแบบนี้เขาบอกว่าเราอ่ะถึงคาดแล้วนะเลือดจะตกนะ คร ับผมก็ไม่รู้ภาษาโบราณเขาพูดเลือดจะตกอะไรเนี่ยมาแรงกินอิ่มอะไรเนี่ย ครับ เขาบอกว่าเนี่ยไปทำบุญทำทานทำสังฆทานสดไปนะผมก็คิดในใจว่าสังฆทานผมเคยทำแบบยังไงอ่ะผมไม่เคยทำสังฆทานสดครับพี่เขาก็เล่าให้ผมฟังเขาเล่าให้ผมฟังเขาก็พูดอีกว่าดวงตกมากเลยนะเราช่วงเนี้ยทำไมพระขาดคอบ่อยจัง คือไม่มีไม่ได้ห้อยพระเลย ใช่ครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ห้อยพระส่วนมาก ครับ ไม่ได้ห้อยเลยแล้วใส่จะสร้อยลิเกอย่างเดียว ครับ ก็พี่พูดอะไรเสร็จสั่งผมเสร็จว่าต้องไปทำนะสังฆทานสดสรุปแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยคือในใจผมก็ไม่เชื่อครับถ้าพูดความเป็นจริงผมนะในใจผมก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เชื ่อ ทำไหมผมทำแต่ไปทำอย่างอื่นสังฆทานในงานวัดแถวบ้านที ่ มีงานวัดนะครับเขาจะมีสังฆทานใช่ไหมพี ่ ผมก็ไปทำพอหลังจากพี่คนนี้มาทักก็ไม่กี่วันไปแสดงลิเกแสดงลิเกเสร็จไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ก่อนจะโดนรถชนผมเห็นผีอีกรอบเนี่ย คนนี้เหรอ ใช่ครับ ผู้หญิงคนนี้นะ รถใช่ครับพอเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตอนกลางคืนครับ ผมจะไปกินข้าวกับแฟน ครับ แม่ผมในบ้านเนี่ยเขาบอกว่านิวเดี๋ยวแม่นอนแล้วลูกแม่ไม่สบายแล้วลูกจะไปกินข้าวใช่ไหมลูกจะเดินไปใช่ไหมลูก ครับ ผมก็รับปากกับแม่ใช่แม่เดี๋ยวหนูจะออกไปผมว่าโทรนัดแฟนครับด้วยความว่าผมไม่รู้ตัวเองอยู่ๆก็เอารถตัวเองออกไปมอไซค ์ ขี่ไปในระหว่างนั้นเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้นะครับยืนอยู่แล้วผมเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปปุ๊บพอกลับรถเสร็จขึ้นสะพานเสร็จปุ๊บบวกกับสิบล้อเลยโดยที่แบบว่าจริงๆแล้วผมต้องเห็นนะพี่แต่มันเหมือนมีคนปิดตา เหมือนมีอะไรมาบังตา ใช่ครับพี่คือจริงๆแล้วถ้าพี่เห็นแสงไฟข้างหน้าเนี่ยพี่จะเห็นเลยใช่ไหมเวลาขี่รถผ่านมาแต่นี่ผมขี่มาโดยที่ปกติสายตาไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้น ครับ แต่อยู่ๆก็ปั้งเลยทีเดียว ครับ ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นแบบนี ้เป็นอะไร เป็นเพราะใช่ครับเขาบอกว่าที่ผมเป็นแบบนี้เพราะว่าดวงเขาเล่นจะเอาไปอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเพราะว่าดวงตกมาก ครับ ไม่เชื่อฟังในสิ่งที ่ผู้ใหญ่ตักเตือน เขาพูดม า ใช่ครับคือก่อนหน้าเนี้ยผมเจอมาหลายรอบแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอคนนี้มาหนักแบบนี ้ ก็เลยมาครั้งเนี้ยครับที่หนักสุด ครับ คนนี้เจอบ่อยมากครับเจอบ่อยมากแต่สุดท้ายมาหนักที่ตรงนี ้ที่รถชนถูกไหมนิว ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ แล้วโทษทีพี่ขวัญถามหน่อยปัจจุบันนี้อาการนิวเป็นยังไงบ้างครับ ก็มันไม่เหมือนเดิมครับเล่นลิเกไม่ได้แล้ว อ๋อเหรอ เป็นได้แต่นักร้องอย่างเดียวต้องเพลงครับ โหแล้วทุกวันนี้ก็คือร้องเพลงอย่างเดียวใช่ไหมครับ ใช่ครับตามบ้านแห่หน้าครับแต่วงอย่างนี้ครับ ครับแล้วเรารู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอ่ะทำไมถึงถูกใจเราแล้วมาถึงอยากจะมาเอาเราไปอะไรอย่างเงี้ย ก็มีอยู่รอบนึงครับที่จำความได้นะครับน่าจะมาจากตรงนี้ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยไปแสดงลิเกที่แถวมหาชัยครับ ครับ เป็นไปเล่นลิเกทับที่เขา3วัน3คืนที่ผมนอนที่นั่นนะคือข้างหลังโรงลิเกเนี่ยจะไม่มีเวทีครับจะเล่นกับพื้น เอาเล่นกับพื้นเหรอ ข้างใช่ใช่ครับเล่นกับพื้นในบ้านในศาลานะครับ ครับ ข้างหลังเนี่ยจะเป็นสุสานรถหมดเลยพี ่ สุสานรถหมดเลยแล้วระหว่างที่เล่นลิเกเสร็จเนี่ย3วันเดี๋ยวเราต้องค้างคืน คร ับ ใช่มั้ยครับผมกลับบ้านวันแรกมาคืนที่2แน่นอนที่นั่นโดยที่ไม่ได้กล่าวไม่ได้ไหว้อะไรเลยทั้งสิ้นที่นอนเลยครับ ครับ ก็มาเล่นเสร็จ3คืนมาคืนแล้วก็กลับบ้านมาคืนที่4คืนที่4นี่คือฝันเลย ครับ ผู้หญิงคนนี้ผมเห็นผู้หญิงคนนี ้ นั่งร้องไห ้ครับ นั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าผมผมก็ถามว่าพี่เป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้แบบนี ้ครับ เสียใจอะไรทะเลาะกับแฟนหรอเขาไม่ตอบครับ ในฝันนะ ใช่ๆครับสุดท้ายผมก็พูดเลยว่าเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเราดูแลเองก็ได้ถ้าไม่มีใครดูแลคือปากผมพูดไปอย่าง น ี ้คือในฝันเราพูดไปอย่างนี้ว่าเราจะดูแลเขาอย่างนี้เหรอ ใช่ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตอบมาว่ า เธอไม่กลัวเราหรอในน้ำเสียงที่ร้องไห ้ เขาบอกว่าไม่กลัวเราหรอจะเอาเราไปเลี้ยงเขาบอกว่าไม่กลัวจะกลัวทำไมไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเขาบอกว่าพูดแล้วเขาบอกว่าพูดแล้วทำตามสัญญาด้วยนะทำตามที่พูดด้วยนะหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง คร ับ ก็ไปใส่ตาให้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อให้แม่กับพี่ฟังก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง คร ับ พอเสร็จสับเรื่องนี้วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันโกนครับออกไปข้างนอกวันนั้นไม่มีลมเลยนะพี่แต่ข้างหลังผมเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างจนข้างบนเลยนะเย็นมาก ขนลุกทั้งตัว ขนลุกขนลุกข้างหลังอย่างเดียวครับข้างหน้าไม่ลุกแล้วเราคิดในความฝันแล้วว่ามันใช่เรื่องจริงไหมที่เราพูดไปอย่างนั้น ครับ มันใช่ไหมจนสุดท้ายเนี่ยเจอทุกครั้งวันที่เห็นเนี่ยคือวันพระแล้วก็มีวันที่ไปแสดงลิเกครับจะเห็นตลอดอย ู ่หน้าเวที เหมือนกับเราไปรับปากเขาซึ่งตัวนิวเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวพี่หวานไล่เรียงก่อนนะนั่นคือครั้งแรกที่เห็นเขาในฝัน ใช่ครับใช ่แล้วเราก็ไปรับปากเขาในฝันว่าถ้าไม่มีใครเราดูแลเองเขาก็บอกว่าสัญญากับฉันแล้วนะเธอไม่กลัวเราเหรอเราก็นึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นแค่ฝันไปถูกไหมฮะ ใช่คร ับ เราก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยจนวันที่ไปเล่นลิเกที่เนี้ยแล้วเราก็เห็นเขานั่งอยู่บนกำแพง ใช่คร ับ ซึ่งตัวของนิวเองเนี่ยลืมหมดแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับ ก็พยายามนึก ตัวผม เอ๊ะมันคุ้นหน้าไหมตอนนั้นอ่ะมันต้องมีอาการแบบว่าเฮ้ยเคยเห็นที่ไหนนะเคยเห็นที่ไหนว่าอะไรเงี้ย ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจริงคือในความรู้สึกผมนะ ค ือเราแค่พูดในความฝัน อ ่ะคือมันเป็นแค่แบบกินมากฝันมาก น ะ ครับ มันก็แบบเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เราพูดกับเขาไว ้ ที่ไหนได้เราจำได้อย่างเดียวว่านักศึกษา โอ้ นักศึกษา ในฝันเราเห็นหน้าเขาไหม ผมปิดครับร้องไห้อย่างเดียว ก็เหมือนกับที่เราเห็นตลอดเลย ใช่แต่ตัวขาวสิจะเห็นแบบจัดจ่าเหมือนคนนะครับจ ั ดจ่าเหมือนคน ครับ ขาวมากตัวทั้งตัวขาวมากแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงทั้งอายุประมาณ22 3นะครับได ้ครับ คือก็ตั้งแต่วันทุกวันนี้ก็มีไหมมีแต่ก็ห่าง ๆนี่ไงพี่หวันจะถามว่าทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ไหมอ่ะนิว มีครับมีบางทีครับผมเพราะตั้งแต่รอดตายมามันเหมือนแบบว่าคือเหมือนที่กิจนึงหลุดไปแล้วแล้วก็แบบยังไงอะพี่มันสามารถแบบสื่อได ้ โดยที่กระทั่งแบบว่าเราไม่รู้ตัวเองตั้งแต่รอดตายมา เหมือนเขาว่ากันว่าคนที่เฉียดตายมาเนี่ยส่วนมากอะจิตจะเปิดแล้วก็สัมผัสเรื่องพวกนี้ได ้เพราะว่าตอนแรกผมเนี่ยปั๊มหัวใจไม่ขึ้นแล้ว ครับ แม่มาเล่าให้ฟังครับก็หายใจไม่นี่แล้วเขาปั๊มหัวใจไม่ขึ้นแล้วครับแล้วก็จะตัดแขนผมด้วย เหรอ เพราะว่าข้างซ้ายผมอะเข้าเต็มๆเลยครับถ้าวันนั้นน่ะรู้สึกว่าตั้งสติได ้ ที่แรกอะหน้าผมเข้าเต็มๆถ้าหน้าเข้านี่คือตายคาที่ครับตรงนั้นเลย เหรอ แต่พอดีว่าตั้งสติได้เลยเอาข้างซ้ายเข้าครับเต็ม ๆครับ ใช่ครับตั้งแต่นั้นมาก็รอดตายมาโดย คือที่บ้านก็คือมีครูบาอาจารย์นะครับ อืมเข้าใจแล้วพี่เข้าใจว่าเหมือนกับที่เราเห็นที่เขาหน้าโรงลิเกแล้วเขามาร้องไห้หลังโรงลิเกเนี่ยโรงลิเกขึ้นไม่ได้แน่เพราะมีพ่อแก่อยู ่ใช่ครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลิเกเนี่ยนะครับหรือว่าลิเกทุกคนเนี่ยจะทำการเคารพให้การเคารพมากๆใช่ไหมฮะแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็เลยผมว่าเขาขึ้นมาไม่ได้แน่นะฮะแต่ว่าเขาจะวนเวียนตามคุณอยู่ใกล้บ้านใกล้ตัวคุณแล้วเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาที่บ้านมันแล้วทำยังไงกันอ่ะ ก็มันวิญญาณตนนี้เนี่ยถามให้ไหนเขาก็บอกว่าอยู่นะแต่ห่างห ่ างมากห่างมากเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยต่อมีค ือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมจะบอกครับก็คือว่ามีย่ายักษ์ย่ายักษ์ก็คือเป็นยักษ์ผู้หญิงอย ู่ ก ับ ผมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไหนแล้วก็คือว่ามีเขาอยู่ก็เลยแบบว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงต ั้ งแต่นั้นมาพระที่ผมเข้าหาเนี่ยแล้วก็ที่ช่วยชีวิตผมเนี่ยเขาบอกว่าให้ปฏิบัติมั่งให้ทำบุญส่วนกุศลให้เขาบ้างแล ้ วคือแบบว่าเขาอยู่นะแต ่ เขาไม่ได้อยู่แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกล้าขับรถเท่าไหร่นะครับพี ่ แต่ถ้าจำเป็นมันก็ต้องขับอะครับมันแบ บ ยังไงอะพูดไม่ถูกครับ เอออ้าวยังไงก็เข้าใจช่วยแล้วก็เอาใจช่วยนะนิวนะครับส่งกำลังใจให้น้องนิวด้วยนะ ครับ ยังไงก็สู้ๆนะครับในเรื่องในเมื่อมันเกิดมาแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเรื่องนิวก็เป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันเรื่องราวของการใช้สติในการใช้ชีวิตด้วยขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางทีเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่เสียหายว่าไม่เหนือบาปก่อแรงนะผู้ใหญ่ทักหรือว่าคนนู้นคนนี้ทักที่รู้จักเราเนี่ยลองไปทำตามก็ได้ถ้าเกิดมันไม่เหนือบาปก่อแรงของเราลองทำไว้ก็ไม่เสียหายนะเรื่องแบบนี้เน า ะ คร ับ นะครับ ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่แบบหัวดื้อรั้นไม่ค่อยฟังครับ ค ือว ่ าเราแบบจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งที่ใหญ่เลย คร ับ ยังไงครับผมก็แบบไม่ทำหรอกพี่คิดในใจว่าไม่ทำหรอกคือแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราไปทำอะไรมาไม่ดีไม่ใช่คร ับ น ี ่ ครับ ไม่ได้ทำอะไรมาผิด โอ้อ้าวอ้าวอ้าวนะส่งกำลังใจให้น้องนิวแล้วก็สู้ๆนะครับนิว ผมขอบคุณมากที่วันนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วครับก็คือต้องพักจ้า เข้าใจ เล่นไม่ได้แล้ว เข้าใจเข้าใจขอให้หายวันหายคืนเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้กลับมาแสดงลิเกอีกนะ ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลย เรื่องต่อไปนะครับสายที่2แล้วเป็นสายของน้องปอยฮะน้องปอยปัจจุบันอายุ27ปีน้องปอยบอกว่ามีประสบการณ์ตรงครับเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีครับผ่านมา12ปีแล้วและน้องปอยให้ชื่อเรื่องว่าสะดวกซื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องปอยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องปอย จ้า จ้าน้องปอยเสียงดังให้พี่หน่อยนะ โอเค นะครับน้องปอยโทรมาจากไหนครับคืนนี ้นนทบุรีค่ะ แถวนนทบุรีนะครับน้องปอยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นผ่านมา12ปีแล้ว ใช่ค่ะ ตั้งชื่อเรื่องว่าสะดวกซื้อ ค ่ ะ นะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เชิญเลยครับ ก็ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วค่ะ ครับ ตอนนั้นปอยเรียนอยู่ประมาณม.4 ม.5ก็ช่วงปิดเทอมหรือหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยก็ไปทำงานพิเศษที่ร้านสะดวกซื้อ ครับ แล้วช่วงที่เข้าไปใหม่ๆก็ไม่มีอะไรเลยค่ะท ุ กอย่างดูปกติไม่มีอะไรเลยจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นปล่อยเข้ากะดึก ครับ ก็มีพี่ที่ร้านบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะออกกาแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเด ี๋ ยวจะทำบุญกัน ครับ แต่ก็คิดว่าอ่ะคงทำบุญปกติแล้วพี่ผัดป่ายอ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปอยก็มาทำงานที่เนี่ยคือนานแล้วนะรู้เรื่องที่ร้านบ้างป่าก็เลยงงว่าคือเรื่องอะไรเขาก็เลยบอกว่าเหตุการณ์แปลกๆก็คือมันจะมีทั้งหมด6ชั้นชั้นบนจะเป็นด่านฟ้าค่ะ ครับ ซึ่งไม่เคยเปิดไม่มีใครเคยเปิดเข้าไปเลยก็จะมีกุญแจอยู่ที่ผู้จัดการร้านคนเดียวม ัน บอกกันว่าชั้นล่างเนี่ยชั้นที่หนึ่งก็เป็นร้านขายของปกติชั้นสองจะเก็บพวกน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยไว ้ ส่วนชั้นสามก็จะเก็บพวกขนมพวกนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนชั้นสี่ก็ถ้าดูพังผาเพลินๆก็เหมือนล้างๆหน่อยค่ะแล้วก็จะไว้เก็บ ลังกระดาษบ้างอะไรเงี้ยส่วนในห้องน้ำบริเวณชั้น4อ่ะจะไว้พวกฝาแก้วน้ำอะไรเงี้ยค่ะชั้น5ก็จะเป็นห้องประชุมส ่ วนชั้น6ก็จะเป็นดาดฟ้าซึ่งเวลาเราทำงานนะคะเข้าไปใหม่ๆแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมพี่เขาถึงไม่เอาลังอ่ะขึ้นไปเก็บบนชั้น4มันจะเป็นกระไดใช่ป่ะคะกระไดปูนที่เขาโยนกันขึ้นไว้ตรงที่พักเท้าอะค่ะทางขึ้นไปชั้น4มันก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็คือคงขี้เกียจขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ครับ จนมารู้อะค่ะวันเนี้ยก็คือเขาเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากบริเวณร้านอะมันหน้าร้านมันมีถนนมันเป็นเหมือนร้านขายของอะค่ะก็คือจะไม่มีสารพัดภูมิส่วนใหญ่ร้านเซเว่นก็เอ้ร้านนะคะก็จะไม่มีสารพัดภูมิอยู่แล้วใช่ไหมคะ ครับ แต่ที่ร้านเนี้ยจะมีสารพัดภูมิอยู่ที่ดาดฟ้าชั้น6ค่ะ อ ๋ อครับ ซึ่งจะที่พี่ขอเล่าก็คือว่าจะตั้งอยู่ตรงกลางเลยค่ะ ครับ เหมือนมันจะพอดีกับเสาเอกของร้านอะไรประมาณนั้น อ๋อครับผมน้องปอยนิดนึงน้องปอยเสียงลมหายใจน้องปอยมันดังมากเลยลูก อ๋อค ่ ะ นะครับน้องปอยนอนคุยกับพี่ขวัญอยู่ป่ะฮะหรือว่ายังไง เปล่าค่ะ เอาเหรอใกล้โทรศัพท์มากเกินไปหรือเปล่า คงง ั้ น แ ล้วม ั้ งคะ อ๋อเราขยับออกหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวมันจะฟังกันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ โอเคได้ค่ะ จ้ะครับ แล้วก็พี่เขาบอกว่าแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ค่อยอยากจะมีใครขึ้นไปบนชั้น4ก็คือว่าชั้น4คือก่อนที่เขากำลังทำร้านเพื่อจะเป็นร้านสะดวกซื้อค่ะ ครับ เคยมีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเหมือนทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปผูกคอตายบนชั้น4ตัวห้องน้ำอะค่ะ เอาเหรอ ใช่แล้วก็บริเวณชั้น3อะค่ะที่เราเก็บพวกขนมพวกอะไรอย่างเงี้ยไว ้ หน้าต่างมันจะเป็นตะแกรงอะค่ะก็จะมีมันไม่แน่ใจว่ามีอะไรแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเจอเป็นผู้หญิงอะค่ะยืนอยู่ตรงนั้นประจำซึ่งชั้น3ไม่ว่าจะอยู่กระไหนก็แล้วแต่จะไม่เคยปิดไฟเลยค่ะก็วันนั้นปอยก็คือเหมือนกับว่าก็งั้นแหละก็ไม่ได้อะไรมากก็ทำงานปกติคืนนั้นก็จะอยู่3คนจะมีผู้ช่วยแล้วก็มีเพื่อนที่รุ่นเดียวกันอยู่อีกคนหนึ่งผู้ชาย ครับ ปอยก็เข้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปล้างจานซึ่งกระไดที่จะขึ้นไปชั้น2อะค่ะจะเป็นกระไดเหล็กแล้วก็จากชั้น2ขึ้นไปชั้น3อ่ะจะเป็นกระไดปูนก็มันก็ไปล้างจานลงสิงน้ำ คร ับ แล้วก็มองขึ้นไปซึ่งมันจะเห็นราวบันไดอ่ะค่ะช่องบันไดก่อนอีกไม่กี่ขั้นก็จะถึงชั้น2อ่ะค่ะ ครับ มองขึ้นไปเห็นเหมือนเป็นหัวกะโหลกคนนะคะแต่ว่ามันเป็นหัวกะโหลกแบบโบกๆเลยนะคะแต่ว่าดวงตามันเป็นสีแดงคือเห็นแค่นั้นว่ามองลงมาหาเราซึ่งตอนนั้นปอยคิดว่าเฮ้ยมันมืดหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรก็เพื่อนคนที่สองที่เป็นผู้ชายอะค่ะชื่อแมนก็คือเข้าไปซักผ้าปอยก็เลยแบบเข้าตามไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยแมนเจอนะเว้ยไม่เชื่อแบบมึงมองขึ้นไปดิมองขึ้นไปเลยก็ท้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองขึ้นไปเสร็จแล้วเพื่อนก็มองขึ้นไปแล้วก็หยุดนิ่งไม่พูดอะไร ครับ พอเพื่อนซักผ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากปอยออกมาเลยค่ะบอกว่าคือกูเห็นเห็นเหมือนกันเลยซึ่งปอยบอกเพื่อนแค่ว่าปอยเห็นแต่ปอยไม่ได้บอกว่าปอยเห็นแบบไหนแต่เพื่อนอ่ะบอกเหมือนปอยเป๊ะเลยว่าเห็นแบบนี้ปอยก็บอกเหมือนกันเลย ครับ แล้วก็คือเป็นผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านก็คือขึ้นไปซึ่งตอนนั้นอ่ะปอยก็เล่าให้เขาฟังกันแล้วว่าปอยกับแฟนอ่ะเจอนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทางขึ้นมาได้ชั้นหนึ่งอะค่ะมันจะเป็นที่พักเท้าแล้วก็จะมีมันจะเป็นตะแกรงหน้าต่างเล็กๆอะซึ่งปิดกับมุ้งลวดแล้วมุ้งลวดอะก็ตอกตะปูเอาไว ้ ซึ่งมันไม่สามารถหลุดออกมาได้อะค่ะก็เขาบอกว่าเขาไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวพี่ผู้ช่วยก็เลยให้แมนขึ้นไปกับเขาเพื่อของทุกชั้น2และให้ปอยยืนรออยู่ข้างล่างตัวชั้น1ช่วงที่จังหวะเขาเดินลงมาค่ะเขา ไอ้ประตูไอ้หน้าต่างมุ้งลวดอะอยู่ๆมันก็หล่นพรวดลงมาเลยก็คือวิ่งกันออกมาเลยค่ะก็แบบงงกันมากเลยคือว่ามันเป็นอะไรคือมันไม่น่าหลุดออกมาค่ะพี ่ แล้วก็มันนั่งช่วงนั้นประมาณตีสี่ก็เตรียมการขายของวันรุ่งขึ้นอยู่ๆก็มีผู้ชายอะค่ะก็คือคนหนึ่งตอนแรกใส่หมวกเข้ามาในร้านเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแบบมาอ่านหนังสือมาอะไรเงี้ยปกติอะค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งตัวท้วมๆหน่อยอยู่หน้าร้านทำหน้าเหมือนแบบขอล้างมือหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็คือเขาถือพวดผ้าเข้ามาในร้านเลยค่ะถือมีดสปาร์ต้าค่ะเหมือนแบบจะมาปล้นร้านเลยค่ะตอนนั้น อ ะคือแบบจะฟันเราอะไรอย่างเงี้ย แ ล้วว่าเราก็ตกใจคือแบบผู้หญิงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นคืออยากได้อะไรก็คือเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็คือพอป้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยโทรหาผู้ช่วยโทรหาแบบโทรหาผู้จัดการโทรหาเขตอะไรอย่างเงี้ยก ็ คือเขามาก็คือสภาพคือความคิดเราอ่ะมันไม่น่าจับคนร้ายได้ค่ะพี ่ ซึ่งเราแทบไม่เห็นหน้าเขาเลยแต่เรื่องเกิดตอนตีสี่ไปจับเขาได้ตอนประมาณหกโมงเช้า เอาเหรอจับได้เหรอ ใช่เขามาหาเราที่ร้านเลยค่ะ คนร้ายนะ ใช่มาหาที่ร้านซึ่งตอนนั้นตำรวจอยู่ทุกคนอยู่หมดเขาบอกว่าพี่ผมเองผมขโมยเองทั้งสองคนเลยค่ะก็คือเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใส่ชุดพนักงานนี่แหละค่ะไปหาเขาที่บ้านทั้งสองคนเลย ครับ แล้วบอกว่ามึงเอาของที่ของกูไปทำไมใช่ปอยก็เลยงงคือมันไม่ตรงกับวิญญาณที่อยู่ในร้านเราเนี้ยค่ะ ครับ ใช่จนมารู้ที่หลังก็คือว่าก่อนหน้าที่ปอยจะมาทำงานไม่นานก็คือจะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเหมือนเป็นเด็กต่างจังหวัดอะค่ะแล้วคอยแบบทำงานหนักก็คือตอนคืนเข้ากะกลางคืนตอนเช้าก็ไปขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอเขาก็นั่งรถเมล์ไปขายของทุกวันแล้วเหมือนช็อกอะค่ะแล้วดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตบนรถเมล์อะค่ะแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าช่วงแรกๆอะก็จะได้กินทูบตามที่งานศพอย่างเงี้ยประจำมาที่ร้านเหมือนแบบเขายังวนเวียนมาทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนเจอตลอดอะค่ะบางก็คือเวลาช่วงที่แบบตีสามตีสี่เงี้ยเวลาใครขับรถผ่านหน้าร้านนะคะก็จะเห็นว่ามีผู้หญิง อ ะยืนอยู่บริเวณชั้นสามบ้างอะไรเงี้ย ครับ แล้วก็เหตุการณ์ที่หนักก็คือพอทุกคนรู้แล้วว่าที่ร้านอะค่ะมันมีอะไรก็จะมีแบบมีน้องใหม่ที่อยากลองของอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขังพี่คนนึงที่เหมือนแบบสติไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อะค่ะไปขังไว้บนห้องน้ำชั้นสี่แล้วจนลืมไปเลยอะค่ะว่าไปขังพี่เขาไว ้ มารู้วิธีนึงคือแบบดึกแล้วนึกออกอะไรอย่างเงี้ย ค ือเขาหลอนไปเลยค่ะหลอนแล้วแบบให้ไปประมาณ 3-4 วันจนเขากลับมาทำงานเขาก็เลยบอกว่าเขาเจอผู้หญิงอ่ะตอนแรกเหมือนแบบทำให้เขาดูเลยว่าเขาผูกคออย่างไรตายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย ครับผมครับผมฮะ แล้วก็ค่ะแล้วก็พี่คนหนึ่งก็คืออยู่ทำงานอยู่เนี้ยค่ะผัดบ่ายแล้วก็อยู่ๆก็วิ่งออกนอกร้านไปเลยจนหาไม่เจอเลยค่ะแจ้งตำรวจแจ้งที่บ้านเขาจนตำรวจโทรมาที่ร้านบอกว่าไปเจอพี่เขาอยู่ที่สนามหลวงกลายเป็นเหมือนคนสติฟั่นเฟือนตลอดเลย สติเขาหลุดไปเลยเหรอฮะ ใช ่ ค่ะเหมือนกลายแบบกลายเป็นคนบ้าไปเลยค่ะพี่จนเหมือนมารู้ที่หลังอ่ะ ครับ อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะคะก็คือคนที่ร้าน อ ่ะเขาบอกว่าพี่คนเนี้ยเป็นคนขังพี่เขาไว้อะค่ะแล้ว ปาแล้วเขาก็เหมือนแบบ น้องปอยเสียงเบาลงครับเสียงเบาลงมากเลยครับครับ ฮัลโหลค่ะ ครับ ก็เหมือนพี่คนนี้เขาเป็นคนขังพี่ผู้ชายเอาไว้อะค่ะแล้วพี่คนนี้ก็คือเหมือนเขาเล่นยาด้วยอะค่ะ ครับผม จนเหมือนว่าเขาเล่นยาจนหลอนไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับผมโอ้ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในสถานคือต้องบอกว่าเป็นร้านดีกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่ไปเช่าตึกเช่าอาคารอยู่นะครับก็อาจจะมีเรื่องราวประวัติตื่นเต้นมากมายเดียวนะครับก็เวลาอยู่หน้าร้านเนี่ยมันมีไฟแสงสว่างแล้วก็มีคนพลุกพล่านเข้าออกตลอดเวลานะครับแต่สโตเก็บของหรือว่าข้างบนที่เป็นสต็อกเก็บของเนี่ยมันจะน่ากลัวนะหลายต่อหลายเรื่องที่เราเคยได้ฟังในรายการเดอะช็อคเนี่ยก็มักจะมีเรื่องราวทำนองเนี้ยมาเล่าให้กับพวกเราฟังอยู่บ่อยๆอ๋อนะนี่คือช่วงชีวิตนึงที่ตอนนั้นไปทำงานร้านสะดวกซื้อหาเขาเรียกว่าหารายได้พิเศษถูกไหมฮะน้องปอย ใช่ค่ะตอนนั้นแบบอยากเที่ยวอยากมีเงินแต่ก็แบบกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ โอ้อ้าวนะครับผมแต่ว่าผ่านมาแล้ว12ปีกับเรื่องนี้นะ ใช่ค ่ ะ แหมเสียดายเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเสียงมันดังกว่านี้แต่เข้าใจแหละเพราะว่าน้องปอยเนี่ยน่าจะอยู่กับตัวเล็กใช่ไหมฮะอยู่ลูกใช่ไหม ใช่ค่ะ เนี่ยได้ยินเมื่อกี้เสียงลูกตื่นด้วย ใช ่เสียงมันเลยเบานิดนึงนะครับแต่ว่าพอฟังดูเรื่องโอเคน้องปอยไงคืนนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวรอรู้แล้วกันว่าเรื่องน้องปอยจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าในคืนนี้นะครับ ได้ค่ะ ขอบพระคุณครับน้องปอย ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ สว ัสดีมากันที่สายนี้ดีกว่านะครับสายของคุณแดนปัจจุบันอายุเดี๋ยวนะครับคุณแดนปัจจุบันโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่พี่กิโก้กำลังปิดข้อมูลอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับก็คุณแดนนะครับมีบอกว่ามีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับและคุณแดนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณแดนตั้งชื่อเรื่องว่ากลับนะครับผมคุณแดนสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ฝาน เอาแล้วนี่นะครับเอาโชคมาให้คุณผู้ฟังใช่ไหมคุณแดน คราวที่แล้วอ่ะ ครับ แอบกระซิบก่อนถูกไหม ก็ถูกครับผม โอ้แล้วทำบุญให้คุณลุงยัง ทำครับแต่ว่าถูกใต้ดินนะพี่ เดี๋ยวพูดสิเดี๋ยวพูดหน้าไมค์สิ ครับ เออนะครับเดี๋ยวส่งตำรวจไปจับเลย คร ับ ผมคุณแดนรบกวนให้เสียงดังให้พี่ขวัญหน่อยนะ ได้ครับพี่ได้ครับ จ้านะครับน้องแดนครับตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ย นี่ผมอยู่หอครับผมอยู่หอคอนโดแถวบางแสนครับผม ที่บางแสนนะ ครับผม นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวบางแสนหรือเปล่าม ันเกิดขึ้นอยู่แถวแหลมฉบังศรีราชาครับพ ี่อ๋ออ้าวอ้าวอ้าวคืนนี้พร้อมนะคุณแดนนะ พร้อมครับผม ครับผมคุณแดนครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ โอเคผมขอเริ่มเล่าเลยนะครับพี่ฝัน ครับ ผมจำได้ว่าวันนั้นมันเป็นวันพุธคือผมกับเพื่อนเนี่ยจะไปเที่ยวผับหนึ่งนะฮะอยู่แถวแหลมฉบังนะฮะจำได้ว่าวันนั้นน่ะมันจะมีคอนเสิร์ตซิฟฟูครับผมแล้วก็แจ็คบิ๊กแอดนะฮะแต่ว่าเขามาลงวงกันนะครับพี ่ครับ ก็คือจะไปเที่ยวสถานบริการอย่างเนี้ยฮะก็คือสั่งเหล้ามากินแล้วก็ได้ถูกตาต้องใจกับสาวโต๊ะข้างๆนะครับ ครับ คือผมก็มั่นใจว่าผมก็จัดจ้านในย่านนี้ไงพี ่โหใช่ครับวัยรุ่นสุดครับผม ผมคิดว่าผู้หญิงเสื้อขาวน้องคนนี้เขาพยายามยัดคิ้วหลีตาให้ผม ครับ คิดว่าผมก็มีเขาคงในใจแล้วนะคือผมก็เอาแก้วเล่าว่าไปชนแก้วเขาอะครับเขาพูดว่าสวัสดีครับเขาก็ชนแก้วเล่ากับผมครับผมก็เอาโอเคน้องชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าอ๋อหนูชื่อหวานจ้ะไปกับน้องเนี่ยครับผมก็คิดว่าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคืนนี้สงสัยกูมีคู่แล้วเว้ยเพื่อนผมก็บอกว่าโอ้ยแดนน้องก็สวยขนาดเนี้ยมึงอย่างเหมือนดอกฟ้าหมาแบบแป ๊ บเขาคงไม่ชอบหรอก ครับ ผมบอกว่ามันไม่แน่นะมันตายเว้ย ครับ โอเคผมก็ชนแก้วน้องคนเนี้ยทั้งคืนจนน้องนี่เขาก็เริ่มมีใจผมก็คือผับเลิกประมาณ2:30ครับพี ่ครับ ผมก็จะขอเป็นสุภาพลูกผู้ชายครับบอกว่าน้องเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งนะจ๊ะ ครับ น้องก็บอกว่า ี่จะทำอะไรหนูหรือเปล่าบอกโอ้พี่ไม่ทำอะไรหรอกงั้นหนูไม่ไปเอ้าผมบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ทำนิดนึงก็ได้ก็ที่สัญญานะสัญญาโอเคผมก็เลยขับรถไปส่งเขาครับน้องเขาบอกว่าพี่หนูไม่อยากกลับบ้านเอ้าผมก็เลยบอกว่าเอ้าไม่กลับได้ไปไหนผมนึกในใจว่าถ้าจะพาไปห้องเราเดี๋ยวแฟนเราจะกลับมาเห็นจะเป็นเรื่องใหญ่ผมเลยรวบรวมความกล้าน้องไปโรงแรมกันไหมน้องอีกนั้นเขาบอกว่าก็แล้วแต่พี่สิโอเคนะผมมั่นใจว่าโอเควันนี้ก็ต้องไปบังกะโลแล้วกันก็ขับรถไปบังกะโลที่แรกก็จะมีพนักงานบริการเขาบอกว่าพี่ครับเต็มผมก็โอ้เต็มเหรอเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขับรถไปอีกที่นึงไปกับเราอีกที่นึงก็เต็มอีกแล้วเขาบอกพี่ครับขอโทษไปครับวันนี้เต็มวันนี้คนเต็มมากขอโทษนะครับ อ้าวสองที่แล้วอ่าฮะ สองที่แล้วครับแล้วผมก็ถามกับพนักงานโอ้พี่ผมว่าล่ะพี่พอจะมีที่ไหนอีกไหมเนี่ยเขาก็แนะนำมาอ๋อมีอยู่ที่นึงชื่อนี้อยู่ตรงแถวทางรถไฟ ครับ ผมโอเคพี่ผมพาไปพาน้องนี้ไปพอดีผมก็ไปถามเข้าไปอ๋อชื่อบังกะโลนี้ใช่ไหมเออขับรถไปถามพนักงานที่ครับมาเช่าห้องหน่อยครับเขาบอกว่าค้างคืนชั่วคราวผมบอกโอ้ยนี่มันจะเป็นสามนี ่ นั้นขอเป็นชั่วคราวแล้วกันครับ ครับ พี่คนนี้เขาก็จัดการเอาห้องที่ดีที่สุดมาให้ผมผมก็เข้าไปแต่ค่าบริการมันก็จะ350ครับพี่ก็แถมน้ำ2ขวดแล้วก็ผ้าคุณหนู2ผืนแล้วก็น้องผู้หญิงเนี้ยเขาก็เมาเลยฮะผมก็กอดคอน้องพยุงรถจากรถพาไปเดินพาเปิดประตูพาไปนอนบนเตียงน้องเขาบอกว่าพี่หนูไม่อาบน้ำนะโอ้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรโอเคผมก็น้องเขาก็เมาครับผมไม่รู้ว่าน้องคงเมาหรือเขาฟอร์มันแน่เขาก็หลับไปผมก็จัดการวันนี้มีอ่ะอาบน้ำก่อนอาบน้ำผมก็อาบน้ำ อาบน้ำ ปุ๊บอาบน้ำเสร็จคือน้องเขาบอกว่าให้ปิดไฟกลางห้องแต่ว่าเปิดไฟในห้องน้ำ ครับ ผมก็เปิดไฟในห้องน้ำนะพี่อาบน้ำเสร็จจังหวะที่ว่าผมอาบน้ำเสร็จแล้วจะใส่ผ้าเช็ดตัวที่เดินออกมาเพื่อในคือไฟท่านปิดไฟห้องน้ำแล้วไฟตรงข้างนอกมันส่องเห็นนะฮะคือผมเห็นเป็นเหมือนแบบผมก็ไม่มั่นใจไอ้พี่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ผมรู้เพียงเดียวว่าคือเหมือนมีเงาล่างนึงนะครับเขาแบบก้มมองแล้วแบ บ เอาลิ้นไปเลียในรูหูผู้หญิงน้องคนนี้ ฮะ คือผมมั่นใจว่าคือผมไม่เมาขนาดนั้นนะครับผมก็เฮ้ยอะไรวะผมก็มือไปคุมไปมือไปจับตรงปลั๊กไฟ คร ับ ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเมาเราตาฝาดหรือเปล่า ครับ พักหนึ่งน้องเขาเนี่ยเขาพูดว่าพี่เล่นอะไรขนลุกผมก็เฮ้ยอะไรวะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย เออ ในตอนนั้นน่ะคือจากการที่ว่าเจ้าอนาคอนด้าผมพี่มันจะกำลัง ครับผมไม่ต้องละเอียดมากก็ได้แดนไม่ต้องละเอียดมากขนาดนั้นก็ได้ครับ มันอยู่ๆแล้วแบ บ เล็กลงจนผมรู้สึกแบบมันไม่ใช่แล้วนะตอนนั้นผมไม่มีกระจิกกระใจที่ว่าจะมีอะไรกับน้องนะ ครับ สักพักนึงผมก็น้องพี่ไม่ปิดไฟนะไม่เป็นไรพี่เขาน้องเขาบอกไม่เป็นไรแล้วน้องเขาก็ไปห้องน้ำหรือว่าเขาจะไปองไปอ้วกอะฮะ ครับ สักพักนึงน้องเขาก็ร้องตกใจว่าไม่คือผมว่าน้องเป็นไรพี่ตะกี้นี้พี่ได้เข้ามาห้องน้ำหรือเปล่ า พี่ไม่ได้เข้าพี่กำลังจะใส่เกงยีน ครับ เอ้าทำไมอ่ะน้องตะกี้นี้หนูเหมือนมีใครก็ไม่รู้เข้ามาโอบกอดหนูแต่ว่าเล็บเขายาวมันจิกตรงท้องหนูพี่ดูสิพี่น้องก็ใส่เสื้อเอลลอยพี ่ แล้วตรงท้องน้องเขาเป็นรอยจิกอะพี่รอยจิก เหรอ รอยจิกแดงมากเลยครับมีอยู่ประมาณ5นิ้วจิกเท้าของน้องเขาอะคร ับ ผมบอกน้องเมามากน้องเกาเป็นหรือเป เปล่าหนูไม่ได้เกาพี่หนูไม่ได้เมาขนาดนั้นด้วย ครับ คิดมากนะเดี๋ยวเรามานอนกันเลาะคือว่าตอนนั้นผมไม่มีลมแล้วว่าแต่ว่าจะเสียดายเวลาแค่จะนอนคุยกันธรรมดานะฮะ คร ับ แต่ว่าผมไม่ได้ปิดไฟอะฮะผมก็เปิดไฟสักพักนึงไม่เกิน15ทีพี ่ คือฝักบัวในห้องน้ำมันก็ไหลลงมาครับเปิดผมสองคนก็มองหน้ากันผมบอกว่าน้องจะปิดฝักบัวนั้นหรือเปล่าหนูไม่ได้เปิดฝักบัวนี่พี่หนูก็เปิดแค่ก๊อกน้ำเฉยเอ้าแล้วใครเปิดวะสักพักนึงก็ยินเสียงแบบเป็นเสียงหัวเราะอะฮะ ครับ ผมเอ้ยน้องหัวเราะอะไรหนูไม่ได้หัวเราะพี่พี่กลับเออ เดี๋ยวนะตอนที่ได้ยินเสียงหัวเราะเนี่ยเสียงหัวเราะของผู้หญิงผู้ชาย เป็นเสียงผู้หญิงพี ่ เป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะ ครับ ผมแล้วบอกน้องว่าน้องกลับเลยผมบอกโอเคพี่กลับก็กลับ ครับ น้องก็จะเปิดประตูออกคือประตูมันปิดไม่ออกครับพี่มันเป็นลูกบิดปิดไม่ออกครับผมพี่เปิดแรงๆสิม ัน เปิดไม่ออกอะน้องเดี๋ยวหนูเปิดเองน้องเขาก็เปิดจังหวะนั้นนั่นคือผมหันไปมองที่เตียงฮะมันเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เขานั่งยองๆนั่งมองดูอยู่พวกผมอยู่คร ับ เฮ้ยหันไปเห็นมีคนคู่หนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเหรอ ใช่ใช่ใช่นั่งยอง ๆอยู่ตรงไหน ตรงที่เตียงนะครับตรงที่นอนที่เตียงที่ผมนอน ที่เตียงนอนนะนะ ใช่ครับมองดูมอยู ่อ แล้วเขาก็หัวเราะแค่ร้านหนึ่งกูแล้วขนลุกแค่นั้นพี ่ ผมก็ดึงประตูคือผมก็วิ่งออกไปเลยฮะแต่ว่าคือผมตกใจพี่ผมก็วิ่งไปไอ้น้องคนนี้ประตูมันปิดน้องนี่เขาแหกปากร้องพี่ที่หนูผมก็ตกใจหรือน ้ องผมก ็ ไปเปิดประตูดึงประตูมันก็ดึงไม่ออกอะพี ่ ผมก็น้องใจเย็นพี่ไอ้ที่หนูน้องเขาก็ร้องเสียงดังเลยฮะ ครับ แล้วพอดีพวกบ่อยเขาก็มาเขามาพี่เป็นไรพี่ประตูเปิดไม่ออกเขาก็ช่วยกันเปิดนะฮะก ็ เปิดเสร็จน้องเขานั้นเขาก็สลบอยู่ตรงหน้าประตูฮะก็ช่วยกันพากันไปที่รถผมฮะผมได้ถามพี่บ่อยไว้เนี่ยพี่ทำไมพี่เอาห้องนี้มาให้ผมอ่ะก็พี่ไม่รู้ก็คิดว่าเอาพระมาเชิญพระมาสวดแล้วคิดว่าจะออกนี ่ครับ แล้วพี่ห้องนี้มีอะไรก็ผัวเมียมันทะเลาะกัน ครับ แล้วว่าไอ้นี่กันนะแต่ว่ามันนานแล้วนะแต่ว่าพี่เจ้าของโรงแรมนี้เขาก็เอาพระมาสวดแล้วนะก็ไม่คิดว่าก็ยังไม่ไปก็คือผมเนี่ยเขาทะเลาะกันเนี่ยฮะแล้วเขาก็ฆ่ากันในห้องน้ำแล้วก็ในผู้ชายจะตายในห้องน้ำแต่ผู้หญิงจะตายบนที่นอนครับพี ่ คือโรงแรมนี้มันไม่ค่อยมีคนพักครับ ครับ มันติดอยู่ตรงทางรถไฟ อ๋อเหรอ ใช่ครับ อ๋อ คือมันเป็นแบบคือมันอยู่ในหลืบไว้พี่อยู่ในหลืบมันเป็นเหมือนแบบว่าโรงแรมแบบว่าถูกๆครับพี่ไม ่ ประมาณดาวครึ่งนะครับ อืมครับผม บ โอ้โหนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงแรมเป็นถือว่าเป็นม่านรูดแห่งหนึ่งเนาะ ใช่ใช่ ใช่ไหม แบบคนนะเขาบอกว่าเป็นโรงแรมจิ้งหรีดอะพี่ อ๋อด้วยความที่เราก็แบบแหมมีหญิงมาแล้วก็อยากแบบเอออะไรอย่างเงี้ยไปต่อเนื่องกับหญิง นะครับ มันเป็นการที่นอกใจแฟน โ อ้มัน ก็นี่ไงทำให้เราไปเจอผีนี่ไงฮะ ใช่ใช่ครับใช่ครับ แล้วผู้หญิงกับผู้ชาย2คนที่นั่งอยู่บนเตียงที่เราหันไปเห็นกันเนี่ยทั้งตัวของแดนเองกับน้องผู้หญิงคนนั้นน้องหวานเนี่ยใช่ไหมชื่อน้องหวาน ใช่ครับ เห็นหน้าค่าตาเขาชัดไหม เห็นครับเห็นเป็นสาวโรงงานกับพี่เป็นสาวโรงงาน ผู้หญิงเป็นสาวโรงงาน ผู้หญิงเป็นสาวโรงงานผู้ชายเป็นสาวโรงงานครับเป็น หนุ่มโรงงาน ใช่ครับหน ุ่ มโรงงานกับสาวโรงงานใส่ ยูนิฟอร์มโรงงานใช่ไหมล่ะ ใช่คร ับ โอ้นั่งอยู่คู่หนึ่ง ใช่ครับ โอ้เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี ่ใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเห็นพี่บ่อยเขาบอกว่าแบบว่าผู้หญิงก็มันมีชู้อย่างเงี้ยแล้วผ ู ้ชายเขาแบบจับได้แล้วเขาไม่ยอมรับกันนะฮะแล้วเหมือนแบบจะมาเคลียร์ปัญหากันเนี่ยครับ โอ้ฮะ แต่ว่าไอห้องเนี้ยคือเจ้าของโรงแรมเขามีมนต์พระมาทำบุญแล้วนะแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าทำไมวิญญาณถึงไม่ยอมไปไหน ครับผม ครับพี่ มีคุณฟังถามพิกัดมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่า ผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันเนาะว่ามันตรงไหนอะไรยังไงนะฮะนะครับ ก็คือคนถ้าเกิดเป็นคนแถวหลำฉบังศรีราชาเขาจะรู้ดีครับไอ้ทางไฟเส้นเนี้ยมันจะมีแค่ที่เดียว แค่นั้นพอแค่นั้นพอแล้วกันนะครับคุณสิทธิ์หลวงพ่อกลวยก็แหมถ้าผีไม่ออกมาหลอกซะก่อนกลายเป็นเดช็อกกากบาทแน่ๆเลยครับผม คือตอนนั้นมันมีอารมณ์ตื่นเต้นด้วยคือแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็ทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวแล้วก็ทั้งเสียวในเวลาเดียวกัน พี่ถามก่อนอันนั้นวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เมาทั้งคู่ใช่ไหม ผมไม่อยากจะเมาอยู่แล้วว่าผู้ชายทุกคนจะรู้ดีพี่แค่แบบว่ากินนิดเดียวนิดหน่อยเพราะว่าต้องขับรถ กึ่มๆพอกึ่มๆพออ่าฮะ ใช่ครับ ครับผมนะฮะ น้องพี่ผู้หญิงน้องหวานเนี่ยโดนหนักเลยครับ ครับผมนะครับแล้วก็คุณมีข้อความมาจากหนึ่งเด็กเรือใบสตรอเบอรี่ว่านี่แหละผลการนอกใจแฟนน่าจะเอาไอ้หัวโกรธเลยอี ก็ไม่ถึงขนาดนั้นพี ่ ผู้หญิงเขาก็มีใจให้ผมด้วยฮะน้องเน ี่ ย นะฮะเอาได้คุณแดนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ครับผม ได้เลยครับแดนไงเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าเรื่องของแดนจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าในคืนนี้นะครับ ครับผมพี่ ขอบพระคุณมากครับคุณแดน ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ คุณครับ สวัสดีครับ คุณคร ับ ดูจากเวลาแล้วนะครับผมตอนนี้1:51 PMนะครับสายที่มารออยู่โอ้โหดูจากอายุที่พี่โก้เนี่ยส่งข้อมูลเข้ามานะครับเป็นสายของคุณพันนะครับปัจจุบันท่านอายุ60ปีผมขออนุญาตเรียกคุณลุงแล้วกันนะครับคุณลุงพันเนี่ยนะครับบอกว่ามีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2546ประมาณสักเกือบจะโอ้โหนะครับตั้งชื่อเรื่องเลยครับว่าชั้น3นะครับเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้คุณพันหรือว่าคุณลุงพันอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณลุงครับ ครับสวัสดีครับ โอ้โหเดี๋ยวนะขวัญขออนุญาตเรียกคุณลุงพันนะครับ ได้ครับผมไม่ถือตัวครับเรียกพี่ก็ได้ครับ โอ้ยนะฮะขวัญอนุญาตเรียกคุณลุงดีกว่าแต่ว่าเสียงคุณลุงพันยังดูหนุ่มอยู่เลยนะ ก็ปกติครับ นะครับคุณลุงพันตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่แถว แถวไหนครับแถวบางบ่อแหละครับ ครับผม แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อะครับเนี่ย ฟังรายการอยู่นี่แหละ หรอพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับ ครับผม นะครับโอ้โหอ้าวนะฮะวันนี้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญกันตั้งชื่อเรื่องว่าชั้น3เรื่องเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับ ก็ขอย้อนไปเมื่อปี2546 ครับ ผมไปทำงานเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณายี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งนะครับไปทำงานแถวจังหวัดแพร ่ จึงไปกับทีมงานไปกันทั้งหมด4 คนนะครับเขามีคนขับผมแล้วก็ลูกน้องนี่คือเป็นสตาฟ2 คนผมมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร ์ ก็มีคนขับด้วยก็ไปด้วยกันไปถึงจังหวัดแพร่เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณสัก6 โมงเย็นแล้วครับ ครับ เพราะว่ามันต้องทำงานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาตัวเนี้ย ครับ มันต้องทำหลายทางไปนะครับจะไปถึงจังหวัดแพร่ก็พอดีละ6 โมงเย็นพอดีถึงเวลาเข้าโรงแรมพอดีก็เช็คอินเข้าโรงแรม ครับ ทีนี้ว่าโรงแรมเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นแต่บอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวแต่ไม่ได้ลบหลู่นะ ครับ ทีนี้ก็เช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จก็เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรนี่เข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายห้องกันไป ครับ ทีนี้ว่าห้องนึงอ่ะเขาให้ได้แค่ไม่เกิน2 คนก็ต้องเปิด2 ห้อง ครับ ไอ้ห้องแรกอ่ะชั้น3นี่แหละแต่อยู่ห้องฝั่งตรงกันข้ามกัน ครับ ผมยังจำได้เลยห้องที่คนขับกับเพื่อนผมอีกคนเนี่ยที่เป็นลูกน้องอ่ะอยู่ห้อง207 นะครับ ครับส่วนห้องฝั่งตรงข้ามผมอ่ะมันจะเป็นเลขคู ่ครับ ฝั่งเพื่อนผมกับคนขับมันเป็นเลขที่ ครับ ไอ้ตัวตัวเลขท้ายมันจะเป็นเลขคี่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเลขคู ่ นะฮะแต่ว่าหมายเลขห้องมันจะเยื้องเยื้องยัง ครับ ทีนี้ว่าพออาบน้ำอะไรเสร็จก็ลงมาดินท่าเป็นอะไรเสร็จ ครับ บอกไว้ก่อนว่าลูกน้องผมคนเนี้ยเป็นคนอิสลามสงสารเขาผมบอกไว้ก่อนผมสงสารเขาจริง ครับ ผมก็ไม่น่าพาเขามาตาย ฮะ นะจริง คือ เขากับผมเจอเหตุการณ์พร้อมๆกัน อ๋อเขาอยู่ในห้องเดียวกับคุณลุงพันธ์แหละ ครับผม อ๋อยังไงฮะ แต่ว่ามันเป็นเพียงคู ่ นะครับ ห้อง ผมกับลูกน้องเนี่ย ครับ ภายในห้องของโรงแรมเนี่ยมันจะมีเครื่องใช้อะไรพวกนี้เครื่องดื่มเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ในโรงแรมมาอยู่ในตู้เย็นนะ ครับ ทีนี้ก็ผมก็นอนทำงานเขียนรีพอร์ตงานไปตามปกตินี่แหละทีนี้มันมาสิ่งแปลกคืนแรกเป็นคนเคาะประตู ครับ ไอ้ผมก็นึกว่าเพื่อนกับคนขับที่อยู่ฝั่งห้องฝั่งตรงข้ามมาเคาะผมก็บอกว่าเปิดเข้ามาเถอะ ครับ ประตูไม่ได้ล็อกก็เงียบไปพักหนึ่งสักพักก็เคาะอีกเคาะอยู่อย่างนั้นแหละ ครับ ผมก็ชักลำคาญก็บอกว่ามึงก็เปิดมาเลยประตูไม่ได้ล็อก ครับ ก็ไม่มีใครเปิดประตูเข้ามาผมก็ชักลำคาญก็เลยไปเปิดประตู ครับ เอ้าก็นึกว่าห้องฝั่งตรงข้ามมาเปิดผมเคาะประตูแล้วเอ้าห้องฝั่งตรงข้ามห้องเพื่อนผมเขานอนแล้ว อยู่ ในห้องผมไม่รู้ว่าใครมาเคาะผมก็นึกว่าพวกวัยรุ่นหรือเปล่ามาเคาะ แต ่ผมดูแล้วมันก็ไม่มี ครับ พวกมันก็สองสามทุ่มเองแต่ว่าที่นั่นนะบอกไว้ก่อนว่าจังหวัดแพร่เนี่ยสองทุ่มเนี่ยเขาก็นอนกันหมดแล้ว ใช่ผมเคยไปทำอีเวนท์ที่จังหวัดนั้นสองทุ่มนี่ก็เงียบแล้วนะครับคุณลุง ครับผมทีนี้ว่าไอ้คืนแรกไม่เท่าไหร ่ ก็นอนกันตามปกติ ครับ เช้ามาพอผมก็ไปทำงานตามปกติกลับก็มาตอนเลิกงานตอนเย็นเข้าโรงแรม ครับ ก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเพื่อจะลงไปนั่งกินคงกินข้าวที่ล็อบบี้ชั้นล่างของโรงแร ม ทีนี้ไอ้ลูกน้องผมที่เป็นคนอิสลามนี่แหละเขาเป็นคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ตอนนั้นไอ้โทรศัพท์โนเกียรุ่น3310นะจำได้ใช่ไหมครับ ครับ นะรุ่นนั้นยังมีอยู ่ ลูกน้องผมคนเนี้ยก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ไม่รู้ว่าความลึกยังไงขึ้นมาเขาบอกว่าลูกพี่ผมขอขึ้นไปนอนเล่นโทรศัพท์บนห้องแล้วกันผมก็ปล่อยให้มันขึ้นไปเล่นผมก็นั่งกินข้าวกินอะไรที่ล็อบบี้ชั้นล่างยังไม่เสร็จเลย ครับ อยู่ๆไอ้ลูกน้องผมคนเนี้ยก็วิ่งทะเลทะล่าลงมาแล้วมันขาดใจตายอยู่ตรงล็อบบี้ชั้นล่าง ฮะ ครับ มันขาดใจตายตรงล็อบบี้ชั้นล่างอ่ะพี ่ใช่ครับผม ผ มก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยวิ่งกลับขึ้นไปผมคิดว่ามีเหตุร้ายอะไรเกี่ยวกับลูกน้องผมกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามอ่ะ ครับ ห้องฝั่งตรงข้ามเขาก็อาบน้ำยังไม่เสร็จผมก็เลยตัดสินใจอะไรไม่ถูกก็เลยวิ่งลงมาชั้นล่าง คร ับ ก็มาถามเนี่ยไอแคทเชียร์ตรง นอบบี้นะ คอเตอร์ที่ล็อบบี้อ่ะ ครับ ถามว่าไอ้น้องที่ห้องที่พักอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เ ขาก็ถามว่าเอาแล้วที่ห้องพี่มีอะไรล่ะ ผมก็เลยถามว่าแล้วอยู่ๆลูกน้องลูกน้องผมเนี่ยวิ่งเคลือกระล่าลงมาแล้วก็มาขัดใจตายอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้น ครับ ผมก็งงมากตอนนั้นเลยไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งว่าเขาเรียกรถมูลนิธิมาก็มีแพทย์ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดแพร่เขาก็มาชันสูตรพิสูจน์ก็ติดต่อญาติเขาก็มาลูกคดีวันญาติเขาก็มารับเอารถรับศพลูกน้องผมคนเนี้ยเขาก็กลับก็บอกไว้ก่อนว่าลูกน้องผมคนเนี้ยเป็นคนใต้จังหวัดตรังนะครับเป็นคนอิสลามนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเกิดขึ้นอะไรกันแน่ตำรวจเขาก็มาสอบปากคำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพยานก็มีถึงล็อบบี้ชั้นล่างเขาก็เห็นอยู่บ่อยเขาก็เห็นตรงล็อบบี้ชั้นล่างเขาก็เห็นกันหมดจนกระทั่งว่าวันนั้นก็ผ่านพ้นไปผมก็ทำงานการปกติทีนี้เหตุเกิดมาตรงผมแล้วทีเนี้ยเหตุการณ์ก็คือว่ามีคนมาเคาะประตูเหมือนเดิม ครับ เคาะอย่างนี้แหละผมก็รำคาญผมก็นึกว่าเพื่อนผมมาแย ่ครับ ทางที่สามผมเลยลุกเปิดประตูออกไปเห็นเป็นเงาลางๆนะครับผู้หญิงกับผู้ชายท่อนเดียว ท่อนเดียวคือ ครับ ครึ่งตัวเหรอ ครึ่งตัวครับ อ๋อครับคุณลุง แล้วก็ผ่านวูบเข้ามาในห้องอ่ะผ่านประตูเข้ามาเลย เข้ามาในห้องคุณลุงพันนะ ใช่ครับ เหมือนกับ แล้วก็หาย เหมือนกับพุ่งเข้ามาในห้องเลยเหรอ ครับผมแล้วหายวับเข้าไปในห้องน้ำ ครับ ทั้งคู่เลย น ั่นแหละเป็นคืนที่สองผมก็ไม่ได้คิดอะไร ครับโอ้ไม่คิดอะไรเหรอพี่เห็นขนาดนั้นนะ ผมยังคืออยากต้องการอยากจะรู้ว่าให้รู้แน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครับ จะได้รู้ความจริงจะทีวันเช็คเอาท์วันสุดท้ายไง ครับ คืนที่สามนั่นแหละจึงได้รู้ความจริง ว่า ผมนอนหลับทีเดียวโดนลากลงมาจากเตียง โอ้โห โดนกระชากลงมาจากเตียงเลย ครับ แล้วทั้งคู่เป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายน่ะมาเคาะผมมาบอกว่ามึงออกจากห้องกูเลย โอ้ไล่เลยเหรอ ครับ อ๋อ แต่ผมไม่ได้กลัวนะแต่ก็หวาดหวั่นนั่นแหละ ครับ ก็เลยวิ่งไปเคาะประตูเพื่อนห้องฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนก็ทะเลาะทะเลาะออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกหอบเสื้อผ้าลงมาอยู่ข้างล่างกันหมดเลย โอ้โหคือ ครับ ทั้งห้องของคุณลุงพันด้วยแล้วก็ห้องของเพื่อนร่วมงาน ด้วยใช่ครับ อ๋ออครับ ก็เลยลงไปถามที่ล็อบบี้ข้างล่างแหละ ครับ ถามว่าห้องที่ผมพักอยู่เนี้ยมันมีอะไรกันแน ่ครับ แล้วไอ้บอยก็อึกอักทำอึงก็ไม่ยอมบอกผมก็ซัดจนสุดท้ายก็ยอมมาบอกเปิดเผยว่า ครับ มีนักศึกษาผู้หญิงกับผู้ชายคือ ครับ พูดง่ายๆว่ารักกันอยู่ในเรียนนะแต่โดนพ่อแม่กีดกัน ครับ ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีผู้ชายอยู่ก่อนแล้วมีผู้ชายอยู่ก่อนแล้วทีนี้นัดกันมากินยาตายที่นั่นแต่ยังไม่ทันได้กินยาตายแต่ผู้ชายอีกคนของผู้หญิงคนเนี้ยนักศึกษาคนเนี้ยตามมายิงในห้องในโรงแรมในห้องเนี้ยที่ผมพักอยู่เนี้ย โอ้ยครับ มายิงเสร็จไอ้คนที่ผมบอกว่าเห็นอยู่ตรงหน้าประตูแล้วหายว่าเข้าไปในห้องน้ำ ครับครับ เป็นคนยิงเอาปืนจ่อปลายคางตัวเองยิงทะลุประจีกลางกระหม่อมนะ ครับ อ๋อ ครับผม อันนี้ก็มันก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะมันเป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ผมไม่คิดว่าผมจะพาลูกน้องผมมาตาย แล้วสาเหตุที่ลูกน้องเราตายแหละครับลุงพัน ผมว่าน่าจะตกใจมากกว่าครับ ช็อกนี้เหรอฮะ ครับผมประมาณนี้แหละ อ๋อแล้วเจ้าที่ชันสูตรยังไงครับ เขาก็บอกว่าหัวใจวาย แต่ว่าอาการที่พี่คนนั้นเนี่ยที่เขาหนีแล้วก็วิ่งลงมาเนี่ยอาการเหมือนกับตะเกียกตะกายหนีเลยสักอย่างใช่ไหมครับพี ่เขาบอกว่ากลัวแล้วอย่างเงี้ยจะแปลกว่า ครับ ผมแปลกใจว่าปกติคนอิสลามหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงนะคนมุสลิมเนี่ย ครับ เขาไม่ได้กลัวผีง่ายๆ ใช่ นี่ผมก็แปลกใจตรงนี้แหละ อ๋อครับผมก็คงเราก็เลยหาสาเหตุไม่ได้ว่าคือโอเคหัวใจวายแหละแต่หัวใจวายจากอะไร ใช่ครับ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งที่ลุงพันเจอลุงพันก็เลยรวบรวมว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยตกใจกลัวกับสิ่งที่เห็นคือง่ายเขาเจอวิญญาณนั่นแหละในห้องนั้น ครับผมก็ไม่มั่นใจนะ ครับ แต่ว่าไอ้ว่ากลัวไหมผมก็บอกกลัวเหมือนกัน ครับ แต่คือตอนนั้นยังไม่รู้ไงตอนนั้นมันไม่รู ้ครับ แต่ว่ามารู้ว่าตอนที่ว่าบ่อยที่โรงแรมเขามาเฉลยให้ฟังนั่นแหละ ครับผม ถึงบางอ้อเลย บางอ้อเลยนะครับตอนแรกก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกเราเหมือนกัน ใช่ครับผม นะครับโอ้ยเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับลุงพันธ์ คร ับ ผม ขอบคุณมากๆครับแล้วทุกวันนี้ยังทำงานอย่างนี้อยู่เปล่าฮะ ทำอยู่คร ับ ยังทำอยู่อีกเหรอแล้วไหวฮะเนี่ยตอนนี้อายุ60แล้วครับ ผมให้วัยรุ่นอายุสัก17-18มาแข่งกับผมก็ได ้เอาแล้วนี่ไงผมเจอรุ่นเก่าซะแล้วเจอรุ่นใหญ่ซะแล้ว อีกอย่างนึงผมดูคลิปที่ว่าคุณป๋องพาไปเจอผีอะไรนั่น อ๋อครับ ผมว่าผมจะไปสักวันนึง จริงเหรอครับเนี่ยลุง ผมไม่ได้ท้าทายจะไม่ได้ลบอยู่แต่ว่าอยากไป โอ้โหน่าสนใจนะครับ ผมอยากไป เดี๋ยวนะขอถามก่อนลุงพันปกติแล้วเป็นคนกลัวผีไหม ไม่ฮะผมคนเกิดวันเสาร์ครับ ครับก็เป็นคนไม่กลัวผีแล้วก็ทำงานอย่างนี้ออกพื้นที่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับ ครับ ถ้ากลัวเนี่ยไปนอนที่ไหนพักค้างอ้างแรมอะไรเวลาไปทำงานเนี่ยงบมันก็มีจำกัดจำเขตอะเนาะมันจะไปนอนโรงแรมหรูๆแพงๆก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ มันก็มีครับมีบ้างที่ว่าบางโรงแรมผมก็พักคืนละ1,500ประมาณน ี้อ๋อก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาวะถูกไหมฮะแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะโรงแรมเล็กๆหรือโรงแรมใหญ่ๆนะไม่ใช่ว่าโรงแรมเล็กจะเจอผีเสมอไปนะ ก็เนี่ยมาช่วงต้นปีเมื่อก่อนที่เจอเอาไว้เล่ารอบหลังดีกว่า ได้เลยครับ เพราะว่าผมเจอมาเมื่อปีใหม ่ เมื่อก่อนที่พายุก่อนที่จะเกิดพายุปลาบึกที่จังหวัดชุมพร ครับผมได้งั้นเดี๋ยว ผมวันไหนว่างๆเลยเดี๋ยวผมจะโทรมาเล่าให้ฟังว่า ได้ครับ มันเกิดอะไรขึ้น ได้ครับ แล้วมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็บ้านหลังนี้เขาให้ผมมีโชคมีลาภด้วย โอเคได้ลุงพันธ์สัญญากันแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้านะโทรศัพท์มาเล่ากันนะครับ ครับผมอ้ออีกอย่างนึง จ้ะ ผมขอถามอีกนิดนึงเป็นห่วงไอ้น้องผู้หญิงกับผู้ชายสองคนผมเมียคนเนี้ยเคยจำได้ไหมที่ผมเคยถามว่าเกี่ยวกับเรื่องที่โดนคุณไผ่อะที่ว่าของอะไรที่ว่าป๋าออสเขาจัดรายการอยู ่อ๋ออันนั้นผมก็ติดต่อไม่ได้เลยครับไม่ทราบเรื่องราวที่มาที่ไปต่อเลยฮะ เออแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าติดต่อได้ผมจะให้ของดีกับเขา อ๋อได้ ผมมีของดี โอเค ผมก็มีของดีอยู่เหมือนกัน โอเคครับลุงพันธ์ไงขอบคุณมากไงลุงพันธ์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ โอ้ครับผม ครับผมขอบคุณมากครับลุงพันธ์ครับ คร ับ ผม สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดี ประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดย Cadaver ห้องเก็บศพ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ าล่ะครับผมนะฮะตอนนี้สายที่มารออยู่เป็นสายของพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมปัจจุบันอายุ43ปีพี่ต้อมตั้งชื่อเรื่องว่าท้ายตึกเป็นประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละครับผ่านมา10ปีแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต้อมอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับพี่ต้อม ครับ สบายดีนะครับพี่ ก็สบายไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมีงานทำงานยันเช้า เอาเหรอแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ป่ะฮะ ใช่ครับพรุ่งนี้หยุดนะครับ อ๋อพรุ่งนี้หยุดแล้วเนาะโอเคนะครับผมพี่ต้อมครับเดี๋ยวพี่ต้อมโทรมาเล่าในช่วงนี้คาร์เดเวอร์เนี่ยเดี๋ยวพี่ต้อมจะได้รับของที่ลึกจากรายการเดอะช็อคเดี๋ยวขวัญจะส่งให้ถึงที่บ้านเนาะ อ๋อครับ นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่ต้อมนะครับคราวที่แล้วได้รางวัลเนี่ยผมขอชื่อจริงสกุลจริงพี่ต้อมไว้หลังไมค์ด้วยนะอย่าเพิ่งวางสายนะ ได้ครับ โอเคนะครับมาพี่ต้อมเรื่องนี้ครับเป็นยังไงบ้าง คือเรื่องนี้ครับมันผมจะเล่าว่าเรื่องนี้มันเกิดในกรุงเทพอะครับ ครับ มันเกิดที่บ้านของเพื่อนผม ครับ แล้วก็ซึ่งวันนั้นนะผมอะไปทำงานที่บ้านเพื่อนนะครับ คร ับ แล้วก็ไปค้างคืนที่บ้านเพื่อนก็จังหวะว่าเราก็จะไปทำงานก็ไปปิ้นงานกันนะครับคือว่างานมันเร่งด่วนนะครับ ครับ ก็จังหวะนอนก็ไปนอนค้างตอนกลางวันก็ไปทำงานตอนกลางวันแล้วว่าที่บ้านเนี้ยก็เพื่อนนะก็จะมีแฟนหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีหลานสาวคนหนึ่งอายุประมาณแปดขวบถึงเก้าขวบเนี่ยครับหลานผู้หญิงแล้วก็มีแม่เขาคนหนึ่งครับคือจังหวะวันนั้นอ่ะช่วงกลางวันอ่ะไปสายอ่ะผมก็นั่งทำงานกันอยู ่ ก็หลานสาวอ่ะก็กลับมาจากโรงเรียนนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคมาหวัดดีอาแล้วก็เสร็จแล้วเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปเล่นเขาตามภาษาเด็กนะครับ กับเพื่อนๆเขาตึกเนี่ยตึกของเพื่อนผมมันจะเป็นตึกแถวนะครับสามชั้นนะครับมันจะเป็นยาวไปนะครับแล้วก็ฝั่งท้ายตึกอ่ะมันจะเป็นแบบเวิ้งมีเวิ้งกว้างหน่อยนึงแล้วก็มีกำแพงที่กั้นสำหรับว่าที่ของคนอื่นนะครับใช่ไหมครับกั้นระหว่างตึกคือผมก็ทำงานกันไปหลานก็ไปเล่นนะครับก็ทำกันไปเย็นๆกันข้ามเนี่ยครับจังหวะว่ามันก็นั่งทำงานกันอยู่เพราะว่างานมันเร่งด่วนต้องส่งเช้าหลานก็กลับมาตอนเย็นนะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับเขาก็กลับมาซึ่งเพื่อนผมก็ไล่ไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเตรียมนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็ไล่ขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าจังหวะหลานสาวคนผมไอ้หลานสาวเพื่อนเนี่ยเขาจะนอนอยู่กับเพื่อนผมแล้วก ็ แฟนเขาอยู่ชั้นสามนะครับ ซึ่งแม่น่ะเขาจะนอนชั้นสองนะครับแล้วก็ชั้นสองอาจจะมีทำไว้ห้องนึงสำหรับรับแขกซึ่งผมนอนก็จังหวะเราทำงานกันไปประมาณสักสองสามทุ่มนะครับแต่ผมขอเท้าความนิดนึงคือที่ตรงเนี้ยถ้าว่าเราทำมือไว้สองสามทุ่มเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะผมก็ได้ยินเสียงกับแฟนอ่ะของเพื่อนอ่ะร้องออกมาครับบอกว่าขึ้นมาดูหน่อยข้างบนหน่อยมาดูหน่อยข้างบนหน่อยนะครับพอขึ้นไปถึงอ่ะผมก็เห็นอ่ะแฟนเพื่อนอ่ะเขายืนดักรออยู่ตรงบันไดขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสามใช่ไหมครับเขาบอกว่าขึ้นมาดูหลานหน่อยขึ้นมาดูหลานหน่อยหลานเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือผมกับเพื่อนเขาวิ่งกันขึ้นมาจังหวะแม่เขาก็นอนอยู่ชั้นสองพอเขาได้ยินเขาก็เปิดประตูวิ่งตามขึ้นมานะครับ จังหวะพอผมขึ้นไปข้างบนน่ะก็เดินเข้าไปที่ห้องนะครับห้องแฟนไอ้ห้องแฟนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยกับเพื่อนผมเนี่ยเขาอยู่ชั้นสามห้องเดียวเลยเป็นห้องใหญ่ผมก็เห็นน้องเนี่ยหลานเนี่ยแปดขวบเก้าขวบเนี่ยหลานผู้หญิงอ่ะเขานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งของแฟนเพื่อนผ ม ครับเขาก็เอาแป้งมาทาหน้าจนขาวไปหมดเลยครับครับเขาก็เอาเครื่องสำอางของแฟนเพื่อนผมเนี่ยมาแต่งหน้ า ทาปากก็แดงไงครับแล้วก็โปะแป้งจนแบบขาวมากๆครับพี ่ แล้วก็ทาปากแดง ค ือเรียกเขาก็ไม่หันมามองนะครับคือแฟนเพื่อนบอกว่าเรียกแล้วทักแล้วเขาก็หันมามองหน้าตาขวาง คร ับก็เลยตะโกนเรียกพวกผมมาขึ้นมาพอหลานเพื่อนนะก็แต่งหน้าแต่งตาเสร็จนะครับเขาก็ลุกขึ้น ลุกขึ้นเขาก็ไปหยิบผ้าเช็ดหน้านะครับที่แขวนอยู่ข้างฝาเอามาห่มทำเป็นสบาย เฮ้ย นะครับเขาก็มาห่มตัวเขาเป็นสบาย คร ับพอห่มเป็นสบายเสร็จเขาก็หันหน้ามาทางประตูแล้วก็เดินแบกทางพวกผมออกมา คือไม่สนใจพวกเราที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูเลยฮะ ไม่สนใจเลยครับ เดินผ่าพวกเราเลย เดินผ่าออกมาเลยซึ่งแบบซึ่งย่าเขาบอกว่าไอ้หลานคนเนี้ยก็ชื่อน้องแนนนะครับน้องแนนเป็นอะไรลูกน้องแนนเขาก็มีกิจการตอบครับ เ ขาก็เดินออกมาผ่าวงมาตรงห้องโถงชั้นสามนะครับพี่ฝันเพราะว่ามันจะขึ้นไปเป็นระเบียงดาดฟ้าใช่ไหมครับพอเขายืนออกมายืนตรงห้องโถงอ่ะเขาก็ยืนหันหลังหันหน้าเข้ากำแพงอีกด้านหนึ่งอยู่ที่เขาลำอะครับเขาลำเขาลำเลยเขาลำแบบว่าลำเหมือนกับนักศิลป์ไทยเลยก่อนก็ลำแบบลำในท่าที่อ่อนช้อยเลยซึ่งน้องไงไม่ได้เรียนลำเลยเขาก็ลำนะครับเขาลำวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับตอนนั้นเนี่ยย่าแกก็ร้องไห้แกบอกว่าแนนเป็นไรลูกแนนเป็นไรลูกก็เพราะเสร็จแล้วย่าเขาจะเข้าไปจับหลานเขานะครับน้องแนนอ่ะก็หันมาชี้หน้าแล้วก็กระทืบเท้าคือแบบไม่ว่าไม่ให้เข้ามาเขาก็ซืบเท้าเสร็จเขาก็ลำต่อให้ฝัน คร ับ เขาก็ลำต่อตอนนี้เขาลำวนไปตรงที่บันไดอ่ะราวบันไดที่จะขึ้นข้างบนอ่ะพี่ฝันเขาไปหยุดลำพอลำวนหนึ่งรอบเขาใช้หัวโขกราวบันไดให้ฝันหัวโขกใช่ไหมครับแล้วเขาลุกขึ้นลำต่อเดินลำต่อเขาก็โขกอีกครับพี่ฝันแล้วเขาก็ลำแล้วก็โขกอ่ะโขกสามครั้งพี่ขวัญ ครับ จนหน้าผากน้องอ่ะมันเหมือนกับเลือดซึมๆอ่ะนะครับตอนนี้เขาก็เดินวนลำต่อไปเรื่อยตอนนี ้ ทั้งแฟนเพื่อนผมทั้งย่าผมก็ร้องไห้ทั้งแม่ทั้งย่าน้องแดนก็ร้องไห้ คร ับ นะครับคือตอนนั้นพวกผมกับเพื่อนอ่ะก็จะปีเข้าไปจับซ้ายจับขวาใช่ไหมครับ คร ับ ต้องหันมาชี้หน้าต้องกระทืบเท้าสามครั้งก่อนคือแบบไม่ให้พวกผมเข้าไปตอนนี้เขาก็ลำก็ลำไปหันหลังตอนนี้เขาเอียงหน้ามาทางด้านซ้ายเขาครับที่ฝันด้านซ้ายมือเขาแต่ตาเนี้ยพวกผมอ่ะสี่คนเห็นพร้อมกันว่าเบ้าตาเขาก็แดงที่ฝันเบ้าตารอบเบ้าตาเขาก็แดง คร ับ แดงเขาก็ลำนะครับเขาก็ลำไปเขาลำไปจนแล้วเขาก็ไปหยิบเหมือนกับท่อนไม้ท่อนกับพี่ขวัญข้างฝาบ้านอ่ะเขาลำแล้วเขาก็มันลำเหมือนควงอ่ะพี่ขวัญเขาควงเขาก็ลำแล้วเขาก็ยกเท้าขวาขึ้นแล้วเขาก็ลำแล้วก็ใช้ท่อนไม้นะฟาดลงไปที่นักแข้ง อุ้ย ฟาดไปที่นักแข้งซึ่งตอนนั้นนักแข้งน้องแนนซึ่งตอนนั้น อ ่ะอาจจะไม่ใช่น้องแนนนะคร ับ เขาก็ฟาดแล้วที่เขาลำต่อเขาก็ฟาดไปครั้งที่สองพี่ขวัญพอตอนนี้ครั้งที่สองเสร็จเขาก็ทิ้งไม้แล้วเขาก็ลำจนหน้าแข้งเนี่ยพี่ขวัญมันแดงแล้วปูดอ่ะ คร ับ ปูดแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะแตกอ่ะพี่ขวัญครับตอนนี้ญาติเขาร้องไห้กับแฟนเพื่อนผมครับเขาล้มก้มลงไหว้บอกว่าอย่าทำอะไรหลานเลยเดี๋ยวมีอะไรอ่ะเด ี๋ ยวจะพาไปขอเข้ามาลาโทษถ้าทำอะไรไม่ถูกนะครับ คร ับพอสักพักหนึ่งตอนที่ญาติพูดร้องไห้ก้มลงไหว้เขาก็หยุดลำเขาก็ยืนมองเหมือนเขายืนมองเสร็จตอนเนี้ยลากน้องก็ล้มลงไปเลย ล้มไปเลยเหรอฮะ ครับล้มหงายตึงไปเลย ค ือตอนเนี้ยผมกับเพื่อนอ่ะก็ไปประคองกันขึ้นมา คร ับ แต่ตอนนั้นอันน้องไม่ได้สติแล้วเราก็เอาน้องส่งโรงพยาบาล คร ับ ก็ไปส่งโรงพยาบาลก็เพลินว่าต้องใส่เสื้อก่อนนะพี่ขวัญนักแข่งครับใส่เสื้ออ่อนน้องแล้วก็นอนเฝ้าน้องไอ้ย่าแล้วก็เพื่อนผมนะแล้วก็ปีแฟนเพื่อนผมเขานอนเฝ้านะครับตัวผมเองก็อยู่ด้านนอกแล้วก็เฝ้าไปเฝ้ายันเช้าไปก่ อ นเฝ้ายันเช้าจนกระทั่งมาน้องฟื้นน้องก็บอกว่าหนูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมหนูเจ็บหัวไปหมดเลย คือหลานตื่นมาไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ครับเขาบอกว่าเขาเจ็บหัวปวดหัวไปหมดเลย ครับ แล้วเขาก็มองขาเขาบอกว่าทำไมขาหนูใส่ส ใส่นี่ล่ะอย่างเงี้ยเขาเนี้ยจะพันอะไรเปลือกล่ะ ครับ ย่าย่าแกก็นั่งเล่าฟังว่าหนูไปทำอะไรมาเมื่อคืนอ่ะทำไมอ่ะหนูว่าเหมือนคนไม่ใช่ตัวหนูอ่ะแล้วหนูก็ลุกขึ้นลำแล้วก็เอาไม้อ่ะฟาดขาตัวนักแข่งตัวเองแล้วหนูก็เอาหัวโขกราวบันไดนะน้องเขาก็นอนนอนนึกอะไรสักพักนะพี่ขวัญเขาก็เล่าขึ้นมาเขาบอกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าตอนที่หนูไปเล่นตอนกลางวันตอนเย็น อ ่ะที่ท้ายตึกอ่ะหนูก็ไปเล่นตรงเวิ้งอ่ะ คร ับ แล้วตรงเวิ้งอ่ะมันมีสารเก่าพี่ขวัญนะครับน้องเขาก็บอกว่าเขาเห็นในตุ๊กตานางรำมาตกลงอยู่ที่พื้นครับเขาก็หยิบขึ้นมาดูนะพอจังหวะเพื่อนชวนเล่นน่ะก็ทิ้งลงไปครับครับก็ทิ้งลงไป คร ับ พอจังหวะว่าเล่นกันต่ออ่ะน้องบอกว่าก็เล่นกันแล้วเล่นผู้หญิงอ่ะใช้บริเวณ อ ่ะซึ่งว่าเกะกะน้องเขาใช้ขาปัดทิ้งไปเขี่ยทิ้งไป เหมือนกับใช้เท้าเขี่ยงี้หรอ ใช่ครับเป็นเท้าเขี่ยตุ๊กตาเนี่ยหลบเข้าไปข้างทางเนี่ย คร ับ เขาก็มานั่งเลยเขาบอกว่าหนูก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหนูเป็นตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ย ครับ พอเสร็จแล้วก็น้องอ่ะก็ยังชั่วออกจากบ้านย่าแกก็พาไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาตรงศาลนะครับแล้วเป็นตุ๊กตานางรำอ่ะศาลตัวเล็กๆที่อยู่บนศาลก็คล้ายๆศาลพระภูม ิครับครับ ตกลงมาแล้วก็ก็ยังตกอยู่ข้างล่างขวัญก็ต้องไปเก็บขึ้นแล้วก็ทำพิธีขอเข้ามาเขาอ่ะครับแล้วก็ถึงได้ก็ค่อยชั่วขึ้นแต่ขวัญหนูไม่มีอะไร ทั้งหมดทั้งมวลพอมันพอได้ทำการแบบขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้ไม่เกิดการแบบนี้เกิดขึ้นกับหลานน้องแนนเลยใช่ไหมฮะ คร ับ ใช่ครับ เพราะว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการน้องป่ะ ใช่ใช่ครับเด็กแปดขวบ โอ้ก็ถือว่าเป็นเด็กอยู่เลยเนาะเข้าไปเล่นเข้าไปอะไรกันนะครับแล้วเพอเอิญน่ะท้ายตึกที่มีสารเนี่ยน้องก็ไม่รู้แหละก็ไปหยิบมาจับอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม ใช่ครับ โอ้ยครับโชคดีนะโชคดีที่ในบ้านเนี่ยยังมีคนอยู่หลายคนแล้วก็ตัวของพี่ต้อมเองแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่บ้านด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับน้องเกิดขึ้นเนาะ ก็จังหวะเขาขึ้นไปข้างบนอยู่อาสะพายเขาเหรอครับ โอ้ครับผมโอ้โหฮะเรื่องนี้น่ากลัวมากๆนะครับเรื่องของพี่ต้อมเนาะท้ายตึกนั่นเองพี่ต้อมมาทีไรเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะกับเรื่องนี้นะโอ้ยครับผมโอเคพี่ต้อมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวผมจัดส่งของให้พร้อมกันเลยทีเดียวเพราะว่าผมจะรอของที่ระลึกจากไดช็อคเนี่ยจัดส่งให้ในช่วงของคาร์เดอร์ห้องเก็บศพนะพี่นะเดี๋ยวรอรับนะครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่ต้อมฝากชื่อจริงนามสกุลจริงไว้ก่อนเพราะว่าพี่ส่งมาไม่ได้ส่งชื่อจริงนามสกุลจริงมาเดี๋ยวมันจะไม่ส่งไม่ถึงของไม่ถึงนะ อ๋อครับได้ครับ โอเคขอบคุณมากครับพี่ต้อมครับ ครับ สวัสดีครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับในช่วงของ Cadaver ห้องเก็บศพนะครับไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์พูดถึงเรื่องราวเนื้อหาเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับน่าสนใจมากๆการไล่ผีที่น่าตื่นตะลึงครับกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้จนคร่าชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงไปหลายเดือนให้หลังเนี่ยนะครับอดีตตำรวจนะครับแมแกนรีฟส์พยายามที่จะทำชีวิตของตัวเองให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งนึงหลังจากที่ไม่สามารถหยุดยั้งการสังหารของคู่หูตัวเองได้ทำให้เธอนั้นหันไปพึ่งยาเสพติดและก็แอลกอฮอล์เพื่อเยียวยาความโศกเศร้าของตัวเองครับในการทำงานกะกลางคืนที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลที่บอสตันครับซึ่งเธอเนี่ยสั่งเมาเมแกนได้พบกับความสงบสุขอย่างเหลือเชื่อภายในห้องเก็บศพที่อ้างวางและเดียวดายครับแต่ในคืนหนึ่งครับหลังจากที่เธอรับศพที่สภาพพิกลพิการหน้าสยดสยองนะครับสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อถูกขังให้อยู่ในลำพังนะครับภายใต้ทางเดินชั้นใต้ดินของห้องเก็บศพกับศพที่ถูกหั่นเมแกนเริ่มเห็นภาพหลอนสุดสะพรึงครับเธอตั้งคำถามกับสติสัมปชัญญะของตัวเองว่าและกลัวว่าศพนี้จะถูกสิงสู่โดยปีศาจชั่วร้ายพร้อมที่จะลุกขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อฆ่านั่นเองCadaver ห้องเก็บศพ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ ประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดย Cadaver ห้องเก็บศพ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์